NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft alle Boeings van het type 737 MAX 9 weer vrijgegeven. De vliegtuigen moesten aan de grond blijven nadat een toestel van Alaska Airlines een paar weken geleden een deurpaneel had verloren en een noodlanding moest maken. Er zaten schroeven los, ook bij andere toestellen bleek. Die moeten nu voor vertrek extra worden geïnspecteerd. De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Cameron heeft tegen de Israëlische premier Netanyahu gezegd dat Israël meer hulpgoederen moet toelaten in de Gazastrook. Ook zegt Cameron dat hij heeft aangedrongen op een humanitair staakt het vuren. Gazanen zitten volgens de Britse minister vast in een wanhopige situatie. Demissionair premier Rutte heeft tijdens een werkbezoek aan Groningen een nacht in een wisselwoning geslapen. Een tijdelijke woning voor Groningers die vanwege aardbevingsschade niet in hun eigen huis kunnen verblijven. Bij de woning in Ten Boer stonden demonstranten en op een groot spandoek hadden ze geschreven: Rutte slaapt lekker, wij liggen wakker. En een man in Japan is veroordeeld tot de doodstraf omdat hij in Kyoto een animatiestudio in brand had gestoken. Bij die brand in 2019 kwamen 36 mensen om en er raakten 32 mensen gewond. Volgens de Japanse aanklager in de zaak was de man ervan overtuigd dat de animatiestudio een creatief idee van hem had gestolen. De studio heeft dat altijd ontkend. Het weer vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later wordt het overal bewolkt en in de middag is er kans op wat lichte regen bij ongeveer 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 170 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur vertraging door een kapotte auto. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag doe je er ook een half uur langer over tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Er staat 9 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via de A13. De A28 Utrecht-Amersfoort is nog steeds afgesloten bij de afrit Maren. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie na een ongeluk. Omrijden doe je via Hilversum over de A27 en de A1. En de N440 Leidschendam-Den Haag, die is bij de Hubertustunnel afgesloten. Ze zijn daar bezig met het bergen van een auto met pech in de tunnel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanmorgen is theaterregisseur Abdel Daoudi. Hoi Abdel, hi. Welkom. Vorig jaar kwam er een record aantal meldingen bij de politie binnen van overlast door verwarde personen. En daar heb jij een hele persoonlijke voorstelling over gemaakt, want jouw broer is psychotisch. En wij praten zo over de eenzame strijd die deze mensen en hun omgeving vaak moeten voeren. Hoe moet je het nou eigenlijk aanpakken als je ziet dat het misgaat met de buurman of met de buurvrouw? En eigenlijk omdat iedereen zo met zichzelf bezig is de hele tijd, is er bijna geen oog voor de ander. En dan gaat het eigenlijk mis, als dat er niet meer is. Ja, belangrijke vragen waar ook jij mee worstelt, Abdel. Zometeen een gesprek hierover. Voor het Mediaforum geeft alvast acte présence politiek commentator Kees Boman. Welkom ook, Kees. Goedemorgen. En jij verheugt je nu al op het aangekondigde Tweede Kamerdebat over wat er tot nu toe in de formatie is besproken. Informateur Ronald Plasterk drukt zich daarover diplomatiek uit. Mijn kerntaak is optimisme. Dus we moeten dit tot een goed resultaat brengen. Ja, het debat staat dus in de week van 16 februari gepland. Dus we moeten nog even 3 weken de spanning vasthouden. Ja, probeer het. Stand.nl drukken we hem vanmorgen uit. En is de stelling: roken in de buurt van kinderen moet verboden worden. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Uitbreiding van het rookverbod. Vooral op plekken waar kinderen komen, moet de sigaret in de ban. Het mag al niet meer op stations, in cafés en op veel plekken binnen. Maar je mag straks nergens meer roken. Maar daar komen mogelijk nog meer plekken bij. Denk aan pretparken, stranden en speeltuinen. Onderzoek laat zien dat de draagvlak binnen de maatschappij is om rookvrije zones uit te breiden. Om in 2040 helemaal een rookvrije generatie te hebben, zou roken zo onzichtbaar mogelijk moeten worden gemaakt. Wat zal ik dat nou voorspellen binnen nu en 5 jaar? Komen wij terecht op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. Spraakmaker vandaag is theaterregisseur Abdel Daoudi. Zoals gezegd, ben je zelf roker, Abdel? Ik ben een spanningsroker. Dus alleen wanneer ik onder hoge spanning sta, doe ik af en toe nog wel eens een sigaretje. Maar daar schaam ik me wel voor. Oh ja? Ja, omdat het toch een... Ik ben natuurlijk ook hartstikke voor die rookvrije generatie. En het blijft natuurlijk een slechte gewoonte. Mm-hmm. Doe je het in de buurt van kinderen? Let je daar specifiek op of dat eigenlijk niet? Ja, nee, ik let daar heel specifiek op. Doe het absoluut niet in de buurt van kinderen. Omdat het gewoon hartstikke schadelijk is en kinderen kunnen niet die eigen keuze maken. Maar vind je het goed dan ook, hè? De stelling is vandaag: roken in de buurt van kinderen moet verboden worden. Ben je het daar dan mee eens? Of zeg je nee, dat blijft toch echt wel een beetje de verantwoordelijkheid van de roker zelf? Ja, dat vind ik, ik ben het daar absoluut mee eens. In de buurt van kinderen, ik ben ook voor het uitbreiden van rookvrije zones en rookvrije gebieden. Maar ik vind het toch een beetje symboolpolitiek eigenlijk. Ja, om daar de Tweede Kamer nou mee te gelasten. Om daarmee bezig te gaan. Ik denk dat er genoeg andere grotere problemen ons te wachten staan. En andere dossiers veel meer aandacht behoeven. Maar tegelijkertijd snap ik het ook. We zitten natuurlijk midden in een formatie. En de grote onderwerpen moeten nog heel even wachten. Ja. Kees Boman. Als je oude beelden ziet van bijvoorbeeld de Tweede Kamer die blauw staat van de rook, of tv-presentatoren met een sigaret. Op redacties vroeger werd er ook gewoon heel veel gerookt, weet ik ook nog wel. Kun je bijna niet meer voorstellen, toch? Nee, ik heb ook zelf wat foto's uit die tijd waar ik waar allemaal rook om me heen hangt, hangend aan een telefoon. Ik kan me dat inderdaad niet voorstellen, maar dat is heel lang geleden. Ja, en je zou zeggen dat roken bij kinderen, dat ligt ver achter ons, maar blijkbaar nog niet. Nee, nou ja, ik vind dat je dat. Ja, het heeft ook iets te maken met eigen verantwoordelijkheid. Dat doe je gewoon niet. Ik weet niet of de overheid daar nou, hoe overigens zelfs toezicht op moet houden. Hé, hey, meneertje, gaat u daar eens weg? Ja, dat is mijn eigen kind. Ja. Nee, maar u staat te roken. Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Nou, ik kan maar dat geldt voor alles toch wat gehandhaafd moet worden. Ja, nou ja, goed. Dus ik kan me nog wel meer dingen voorstellen waar de overheid op kan ingrijpen. En laat het gewoon het anti-rookbeleid krachtig en fel doorzetten. En mensen moeten ook zelf bewust zijn dat het slecht is met iedereen in de buurt. Die volwassenen die er last van hebben en kinderen die er last van krijgen. Het valt mij eigenlijk op dat volwassenen daar ook zelf goed op letten. Ik liep wandelde gisteren achter mijn kinderwagen. Ik heb een dochter van 3 maanden. En ik liep langs een meneer die een sigaar aan het roken was. En die meneer die hield bewust zijn sigaar achter zijn rug om, zodat de rook niet in de kinderwagen zou komen. Het kwam uit zijn hoofd, de rook. Ja, dus je zegt, misschien hebben ze een verbod niet nodig en is het gewoon iets wat de samenleving op zich al wel oplost. Ik denk dat we dat zelf kunnen. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Werner Oldekalter, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen, u rookt pijp en sigaar en u bent het oneens met de stelling. Oeh, ja, nou, ik zou je vertellen, ja, dat klopt. Ik zou je vertellen, ik rook vanaf mijn 16e pijp en sigaar. En ik kan beamen wat er net werd gezegd. Kijk, het heeft te maken met je eigen opvoeding en attitude naar anderen toe. Als ik op het terras pijp of sigaar rook, dan vraag ik even of dat stoort of niet. Dat is 1. 2. De stelling is betuttelend en zorgt alleen maar voor, en zo zal ik het samenvatten, conflictstof in de openbare ruimte. Want mensen gaan elkaar aanspreken. Daar kunnen er allerlei situaties ontstaan die onverkwikkelijk zijn. En daarnaast, het is een privézaak van de ouders, wat zij wel en niet toestaan, tolereren. En dit is een geleidende schaal naar beneden, waar alleen maar commotie over komt en wat niets oplost. Gewoon gezond verstand gebruiken en dan met elkaar rekening houden en niet te veel betuttelen. Ik denk, als men echt iets wil, dan zou ik zeggen, en dit wordt een eigen doelpunt voor NRC, dan ga eerst eens even zorgen dat alle kinderen in Nederland standaard een ontbijt krijgen en een warme maaltijd. En kom dan eens over het roken. Ja, je zegt, er zijn belangrijker zaken dan dit. Er zijn heel belangrijke zaken. En dit is polariserend. Ja. En zorgt alleen maar voor ruzies op straat. Ja, dat kan. Maar de andere kant kan natuurlijk ook. Je kan ook ruzie krijgen omdat de ander het weigert te doen, omdat diegene zegt, ja, ik heb gewoon het recht om in het openbaar te roken. Het is niet verboden, dus het mag. Ja, het mag. Maar ik vind de tolerantie bij jezelf en het respect voor de ander moet wel de boventoon voeren. Kijk, je kunt wel van alles willen, maar je hebt ook om rekening te houden met de omgeving. Mm-hmm. Hè? Kijk, zaterdagmorgens dan zit ik met vrienden op het terras bij een bekende hamburgertent in Groningen. En wij roken allemaal. Yeah. En wat gebeurt er dan? Dan komen de dames die gaan naar een bekende kledingzaak om de hoek. De heren gaan op het terras zitten en gaan allemaal roken. Omdat er nergens meer gerookt kan worden. Maar we houden allemaal rekening met elkaar. Ja. Kijk, het is ook een kwestie van omgaan met elkaar en tolerantie naar elkaar toe. Precies, ja. Het is kortom eigen verantwoordelijkheid van de mensen absoluut. Zelf. Dank u wel. Dank u wel voor het bellen. Werner Oldekalter was dat. Sander Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ook, u bent een sigarenroker en u begrijpt dat ook andere nog, mensen daar last van kunnen hebben. Hoe houdt u er rekening mee met andere mensen? toch gewoon in grote groepen en als mensen er last van hebben en ze geven dat gewoon aan door niet te gaan roken. Maar wat mij dan een heel klein beetje verbaast, ik kom ook wel eens in van die pretparken en ook in Brabant met die kabouters en met die prinsessen, dat park. Ja. Dan mag ik vanaf de parkeerplaats al niet roken, mm-hmm. in het park zelf niet. Mag ik achter een conifere haag gaan staan. Ja. En tot mijn grote verbazing, ook de laatste keer weer, staan daar gewoon de huismoeders. Niet specifiek huismoeders, maar staan daar de boenders met de kind op de arm, staan er ook te roken. Ja, dan vind ik ook zoiets van, als je dan op zo'n plekje staat, mogen daar de kinderen ook niet komen dan. Oh ja, u zegt, dan moet je ook een beetje rekening houden met ons rokers. Dan moeten ze ons ook een beetje de ruimte geven. Ja, bij wijze van spreken op een gegeven moment. Als we, dus als wij niet in zo'n park mogen roken, wat compleet begrijpbaar is. Mm-hmm. Maar geef dan er ook zo de kans en laat de kinderen daar dan niet komen. Ja. Levert het vaak conflict op, merkt u, in uw omgeving als u rookt? Of eigenlijk niet? Is iedereen er wel? Komt er eigenlijk altijd wel uit? Niet. Want op een gegeven moment, ik rook al niet in groepen. Gaan we met z'n vieren met de auto weg. Dan is de auto sowieso ook al rookvrij. Want die gaat vanuit, als ik rook, heeft een ander daar last van. Mm-hmm. En maar dan tenminste, ga ik naar een ander park toe. Dat is de park in de Flevopolder. Dat is geënt op jongeren. Yeah. Dan mag over het hele park worden gerookt. Behalve in de kinderzone, waar de kinderattracties staan. En wat mij dan verbaast, daar rook ik al zo min mogelijk. Mm-hmm. Maar de jeugd die kan er ook wat van met die e-sigaretten, hoor. Oh ja. Dat is gewoon één grote rookbom waar je op een gegeven moment doorheen loopt. Ja, dus u zegt als dat kan, dan moet je dat ook verbieden. Dan moet je één lijn trekken, overal hetzelfde beleid. Dan is moet dat je het? Gewoon overal hetzelfde beleid doen. Ja. En als het dan helemaal niet roken is, dan ben ik als roker ook voor. Oké, maar als de regels mij helder zijn, dank u wel. Sander Timmer. Marinus van den Brink, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft twijfels bij de handhaafbaarheid van een wet die roken verbiedt in een auto waar kinderen in zitten? Ja, het is ook verboden om met een smartphone in je hand te fietsen. Mm-hmm. Nou, dat heeft denk ik één week geholpen. En ik zie nu heel veel mensen met zo'n ding in hun hand fietsen. Ja. In de auto is het ook verboden. Mm-hmm. En ik vraag me dus af of er nu ook bussen gaan rijden waarvanuit gecontroleerd kan worden of er in een auto gerookt wordt. Ja, dus u zegt het moet wellicht niet wettelijk geregeld worden. Maar wat vindt u ervan dan dat ze zeggen we moeten wel die rookvrije plekken meer uitbreiden? Bent u daar wel voor? Nou kijk, ik heb in het onderwijs gewerkt en in het onderwijs is het al jaren verboden om kinderen in aanraking te brengen met tabaksartikelen. Mm-hmm. Dus op het plein mocht ook niet meer gerookt worden. Al jaren niet meer. Dus hier ligt geen taak voor het onderwijs. Maar ik hoor ook dat men erover praat om op terreinen, bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen, en op terreinen waar mensen wonen met een verstandelijke handicap, mm-hmm. om daar ook roken te verbieden. Nou weet ik niet hoe men dat wil handhaven. Als iemand die dus begint te dementeren zijn leven lang gerookt heeft, gaat die maar eens verbieden om te roken. Ja. Binnen mag het al niet meer. Ja. Maar als het dan buiten onder een overkappingje ook niet meer mag, dan denk ik, ja, wat ga je krijgen? Dan krijg je een hoop gedoe. Ja. Het is nu dus aan ondernemers zelf of aan gemeenten zelf, hè, om te bepalen waar rookvrije zones zijn. Ja. Dus het zal niet overal dezelfde regelgeving gelden. Maar wat is volgens u dan de ideale wereld als het gaat om roken in de buurt van kinderen? In de buurt van kinderen moet gewoon verboden worden. Dat moet wel verboden worden, ook wettelijk verboden worden. Die wet bestaat al. Op scholen mag je niet in de nabijheid van kinderen, je mag ze niet in aanraking brengen met tabaksartikelen zelfs. Oké, dus daar bent u het mee eens? U bent alleen bang dat het niet te handhaven is? Ja, en dan krijgen we dus wetten voor de bühne en die hebben we al zoveel. Ja. Ik kan u zo een aantal noemen. En ook wetten die nu weer na een paar jaar herzien moeten worden. Bijvoorbeeld de wet zorg en dwang. Met 75 punten moet die herzien worden. Daar zijn we in 2027 mee klaar. Ja. Oké, uw punt is duidelijk. Dank u wel. Marinus van den Brink was dat. Danielle Jansen is Tweede Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract en kondigde gisteren dus aan een motie te gaan indienen voor een rookverbod in onder meer speeltuinen en pretparken, maar ook in auto's als kinderen daar mee rijden. En ze is nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoorde het, Marinus van den Brink, die luisteraar voor u, die twijfelt aan de haalbaarheid van zo'n wet. Dus een beetje voor de bühne. Wat vindt u daarvan? Nou, ik kan me voorstellen dat er twijfels zijn over de haalbaarheid. Er moet natuurlijk goed over nagedacht worden. Maar wat ik belangrijk vind, is dat het over kinderen gaat. En kinderen die meeroken met ouders of met andere volwassenen, die krijgen echt veel sneller luchtwegklachten zoals astma. Die hebben vaker middenoorontstekingen. Ze hebben een grotere kans om op latere leeftijd hart- en longaandoeningen te krijgen. En ze hebben ook een grotere kans om later zelf te gaan roken. Ja. Dus dat zijn voldoende redenen, lijkt mij, om het roken zoveel mogelijk te verbieden in het bijzijn van kinderen. En weten we al of dat dan ook echt werkt? Als je dus het roken verbiedt in de buurt van kinderen, dat kinderen dan ook niet later gaan roken als hun ouders dat doen? Want je kan ook zeggen, je kunt dat benadrukken in allerlei vormen van voorlichting zonder het te verbieden, dat roken in de buurt van kinderen. Ja, maar we weten dat voorlichting echt beperkte effecten heeft. De kans op zelf gaan roken als je ouders niet roken, helemaal niet in het bijzijn, dat wordt echt klein als je dat gaat verbieden. Oké. Okay. Eerder zei Werner Oldenkalter, het was de eerste luisteraar die ik sprak, al dat dit voorstel wat hem betreft ingaat tegen de persoonlijke vrijheid. Wat zegt u tegen hem? Ik besef dat je hiermee achter de autovoerder komt, zeg maar. Mm-hmm. Maar het gaat om de gezondheid van kinderen. En kinderen zijn nog niet, vooral op jongere leeftijd, zijn ze niet in staat om zelf aan te geven dat ze last van roken hebben of dat ze dat niet willen. Dus ik vind, op een gegeven moment moet je wel. En er zijn natuurlijk meer maatregelen. Zoals het dragen van gordels, het verbieden van telefoons achter het stuur. Dat zijn ook maatregelen waarbij je opkomt voor het welzijn van mensen. Ja. Ja, met die telefoons werkt nog niet echt, hè? Tenminste, als ik op de snelweg zie ik het gros van de mensen nog lekker appen. Maar goed. Jawel, maar dus daar wordt wel aan gewerkt. En het is ook een signaal, hè? En het is, er wordt wel gehandhaafd. En ik snap dat... niet zo goed gaat als men zou willen. Maar het is wel. Je schept daarmee ook een norm dat dit eigenlijk niet zou moeten. Ik ga nu praten met collega Caroline van der Plas van BBB. Blijf vooral hangen, mevrouw Jansen. Caroline van der Plas, lijsttrekker dus van BBB. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit natuurlijk midden in de formatiebesprekingen. Fijn dat we u nu hier even over kunnen spreken. Heeft u nu een rookpauze? Terwijl u met ons praat? Ja. Ja, goed, de zaken combineren. U bent geen voorstander, hè, van zo'n rookverbod. Waarom niet? Nou, ik vind dat je wel heel erg in de persoonlijke levenssfeer van mensen gaat treden. En ik ben het helemaal mee eens, hoor. Een rookvrije generatie, daar ben ik het mee eens. Ik ben het helemaal eens met het steeds minder zichtbaar maken van roken of sigaretten voor kinderen. Hoe minder vaak ze in aanraking ermee komen, hoe beter. Mm-hmm. Maar ik maak me wel een beetje zorgen over de glijdende schaal. Want je gaat dan roken verbieden in de auto. Dat is de persoonlijke levenssfeer. Iedereen die met kinderen in de auto zit, moet gewoon niet roken. Punt. Daar zijn we het allemaal over eens. En dan denk ik, ja, wat is dan de volgende stap? Want diezelfde kinderen, die zitten later in de woonkamer bij hun ouders, waar weer gerookt wordt. En ga je dan ook zeggen van, weet je, daar gaan we ook een stap in maken. Yeah. Ook dat wordt verboden. Yeah. En dat vind ik wel heel erg ver gaan. Maar als u zegt, we zijn het er allemaal over eens dat roken in de buurt van kinderen in de auto geen goed idee is, waarom moet die wet er dan komen? Want dan zou je zeggen, niemand doet het dan. Ja, maar wij willen alles. Ja, maar kijk, wij willen alles oplossen met wetgeving. Er is geen risicoloze maatschappij. Hoe vervelend dat ook klinkt. Maar alles waarvan we denken van ja, dit moet eigenlijk niet kunnen. Hup, gaan we weer een wet op loslaten. De handhaafbaarheid hebben we niet eens over. We hebben niet eens genoeg politieagenten die het kunnen handhaven. Nee, maar goed, dat argument, daar zijn we altijd. Dat geldt voor natuurlijk heel veel zaken. Dat geldt ook voor het smartphoneverbod in de auto en de autogordel. Ja, maar mensen moeten ook gewoon bewust worden van de gevaren daarvan. Ik ben heel erg voor voorlichting. Nogmaals, dat je zegt in pretparken niet roken. Dan zou ik nog zeggen van, nou, maak in ieder geval een hoekje dat mensen gewoon even een sigaretje kunnen roken. Ja. Waar hun kinderen dan niet bij zijn. Dat is in de open lucht. Maar ik vind echt, we proberen daar een wet voor te maken. En de volgende stap zal zijn op enig moment, ja, maar ja, die kinderen zitten ook thuis. Dus we gaan ook het roken thuis verbieden. Ik vind dat gewoon heel. Nee, ik vind het gewoon heel ver gaan. Wilt u voor zijn? En bent u nog gevoelig voor het argument van normstelling? Dus we zetten dan wel een norm, dan weet iedereen gewoon hoe het echt zit. Nou ja, kijk, dat zeg ik. Ik ben gewoon voorstander van voorlichting. Ouders moeten kinderen ook... Kijk, het is heel verstandig als ouders gewoon niet roken waar de kinderen bij zijn. Ja. En daar moet je ouders in opvoeden. Mm-hmm. Maar helemaal voorkomen kun je dat nooit. En nee. Ik ben er gewoon niet voor dat we overal wetten voor gaan maken... Die later ook weer verkeerd uitpakken. Dat hebben we in heel veel gevallen hebben we dat alweer gezien. Mm-hmm. Dat de verkeerde mensen daardoor de dupe worden. Daar moet NSC zich... Die weet dat als geen ander. Mm-hmm. Hoe dat zit. Ja. Dus, ja. Mevrouw Jansen, het is een glijdende schaal ook... als je zo'n verbod in gaat stellen. Nou, kijk, ik heb het nog helemaal niet over verdere acties... Dat we ook achter de echte voordeur moeten. Ik vind dit maar een hele belangrijke eerste... Maar de denkgedachte is wel logisch, toch? Dat je denkt, ja, wacht even, als we hier nu gaan beginnen... dan nou, als je doorvoert... Dat weet ik niet of dat logisch is, want het hoeft niet altijd een stap verder te gaan. Mag ik daar nog even op reageren? Want waarom zou je dat dan niet doen? Want als je dan zegt in de auto mag het niet, maar diezelfde kinderen met die rokende ouders zitten dan thuis wel. Met ouders die in hun nabijheid roken. Waarom mag je dat dan wel toelaten? Dan is dit toch gewoon iets voor de bühne? Nee, dat is niet iets voor de bühne. Het gaat over de gezondheid van kinderen. En het hele anti-rookbeleid wordt in stapjes aangepakt. Dat wordt heel zorgvuldig opgebouwd. En ik zie dit als een hele belangrijke eerste verdere stap... om het roken in bijzijn van kinderen te verbieden. Ja. Nou, exact. En daar zegt mevrouw Jans het zelf al. Het is in stapjes. En de volgende stap zal dan zijn dat achter de voordeur het ook verboden wordt. Ja. Dus dan zit je lekker een sigaretje te roken met een kind erbij. Vinden we allemaal heel slecht. En dan kan er gewoon iemand aan de deur komen die jou een boete geeft. Omdat jij in je privédomein zit te roken. Ja, daar bent u bang voor die glijdende schaal. Is uw sigaretje al op, mevrouw Van der Plas? We praten nu een paar minuten. Ik weet niet hoe hard u rookt, maar... Nee, joh, ik heb tijdens dit gesprek niet gerookt. Oh, niet gerookt. Dus dank daarvoor. Ja. Een paar minuten even gezond geleefd. Maar de radiostilte is wel doorbroken. Hè, de formatie betreffende, want er is hier sprake van het eerste conflict... binnen de formerende partijen. Nou, dat is onzin. Dit is gewoon dit is in het VWS-debat terechtgekomen. Ja, kijk, en dat zou betekenen dat we nooit meer een debat kunnen voeren met elkaar. Nou, dus trek uw conclusies maar dat is onzin. We zitten in de informatieronde en niet in de formatie. U gaat weer terug naar Plasterk, denk ik. Tot de volgende rookpauze wordt er wat besproken. Waar heb je het over op dit moment, mevrouw Van der Plas? Daar ga ik niks over zeggen. Ja, zie je, heb het al. Ja, maar ik kan het altijd proberen. Ja, dat is ook mijn taak. Dat is ook mijn zeker. Taak. Fijn dat u hier wilde zijn, Caroline van der Plas. En ook dank, Danielle Jansen, Tweede Kamerlid van NSC. Caroline Jelly, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het Longfonds, hiervoor werkzaam als kinderarts. Is er een bijna een wettelijke omslag nodig in hoe we denken over mensen die roken in de buurt van kinderen? Is dat echt, moet je dat wettelijk regelen? Ja. Ja, wij denken wel. Ik ben overigens, ik schrik een beetje van de opmerking van mevrouw Van der Plas. En ik ben het heel erg eens met wat Danielle Jansen zei. We moeten ons echt realiseren dat het gaat hier om verslaafde mensen. Verslaafd gemaakt door de acties van de tabaksindustrie. En echt een hele grote meerderheid van hen wil gewoon graag stoppen met roken. En dan helpt het wanneer je op steeds minder plekken mag roken. Dus ja, wij, het Longfonds en ook Hartstichting en KWF... wij vinden inderdaad dat er wetgeving zou moeten komen. Die wetgeving is er al. Daar waar het de buitenruimte van onderwijsinstellingen is. En die kan gewoon uitgebreid worden naar allerlei andere plekken. Naar pretparken, naar dierentuinen, naar sportverenigingen. En toch kan ik me voorstellen... En het gaat overigens ook voor het vapen. Ja, we weten dit allemaal. En toch kan ik me voorstellen dat Caroline van der Plas dan zegt... Ja, maar dit kan een glijdende schaal zijn. Het kan zijn als we op een gegeven moment dit normaal vinden... dat je dus beboet kunt worden in je eigen auto... voor iets wat je doet met jezelf, dat je rookt... dat het straks ook in mijn eigen huis kan. En dat voelt niet goed. Nee, dat voelt niet goed. Ik begrijp die opmerking wel, maar het is niet terecht. Het is precies zoals Danielle Jansen zei... het is de signaalfunctie die ervan uitgaat. Dus, en natuurlijk is de handhaafbaarheid... is ontzettend lastig in de auto. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er vooral om dat we het signaal afgeven dat het niet normaal is. Het is niet normaal om te roken in het bijzijn van kinderen. Ja. En als je dat signaal afgeeft, dan is het dus ook niet normaal om dat thuis te doen. Ja. En ik heb me als kinderarts daar jarenlang heel erg hard voor gemaakt... om ieder gesprek wat ik met ouders voerde, om dat gesprek te voeren... in de laatste fase van mijn carrière... Ook over het vapen overigens, maar dan ging het vooral om de tieners... die daarmee dreigden te starten. Maar ja, het is niet normaal om te roken of te vapen. En dat signaal, dat geven we hiermee af. Dank, Karoy Illy, directeur van het Longfonds. Nienke Baudry is als hoofdonderzoeker publieke gezondheid verbonden aan het Erasmus MC. Goedemorgen. Goedemorgen. En die heeft een hele intense piep op de achtergrond. Ja, ik ben even... Is dat het rookalarm? Ja. Nee, dat is de oproep voor een rookvrije generatie. Ah, precies, ja, goed. Uit onderzoek wat u eerder deze week presenteerde... blijkt dat in Nederland veel draagvlak is... hè, voor de uitbreiding van rookvrije zones. Hoe groot is dat draagvlak nu? Nou, we zien dat die draagvlak voor eigenlijk alle plekken... waar wij naar gekeken hebben... 65% of hoger is. Mm-hmm. En voor sommige plekken juist nog veel hoger, bijna 90%. En dat is dan voor rookvrije auto's met kinderen erin. Oh ja, maar dan zou je dus ook zeggen... dan is een wettelijk verbod helemaal niet nodig. Want de draagvlak groeit. Komt wel goed. Nou, we zien juist dat het draagvlak heel hoog is. Dus dat het tijd is voor een wet. Want blijkbaar staan er al heel veel mensen die hiervoor zijn. Ja. En ik denk dat een wet heel veel duidelijkheid geeft. Ja, dus die normstelling waar Danielle Jansen van NSC het ook over had. Dan weet iedereen gewoon waar je aan toe bent. Ja, waar die eerdere luisteraar het over had. Met, bijvoorbeeld in een pretpark, hier mag je wel roken, daar mag je niet roken. En hoe zit dat nou? Mm-hmm. Je hebt wel gewoon duidelijkheid dat er overal niet gerookt mag worden. Ja, als je nou kijkt naar het rookbeleid van andere Europese landen... dan zegt u, loopt Nederland achter. Hoe zit dat? Wij lopen zeker achter. Die rookvrije auto's is al in 18 andere Europese landen ingevoerd... bijvoorbeeld in Engeland. Mm-hmm. En daar zagen we ook dat er bijna 30% afname was aan blootstelling aan tweedehands rook in de auto. En dat astma-opnames in het ziekenhuis omlaag gingen. Oké, dus je kunt zeggen, het helpt gewoon, dat weten we. Ja, zeker. Als je dit wettelijk aanpakt. En je kunt dan niet zeggen, want Paul Sandman die zegt hier... zie ik in de Radio 1 heb een rookverbod, verregaande betutteling... doorgeschoten regelzucht. Daarvan zegt u, ja, toch blijkbaar nog steeds belangrijk... ondanks dat we allemaal wel vinden dat het beter is... om niet te roken in de buurt van kinderen. Nee, zeker. We moeten die periode tot de rookvrije generatie... overbruggen met wetgeving. En als we straks een rookvrije generatie hebben... dan wordt er ook gewoon niet meer gerookt. Dank. Nienke Baudry was dat. Hoofdonderzoeker publieke gezondheid bij het Erasmus MC. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling roken in de buurt van kinderen moet verboden worden. Er is discussie. Het beeld is een beetje diffuus. Hè? De voorstanders die zeggen je moet gewoon even norm stellen. Dan weet iedereen precies waar ze aan toe zijn. En tegenstanders zeggen ik regel het allemaal zelf wel. En ik hou heus rekening. En dit is echt verregaande betutteling. Wilt u meediscussiëren in onze community? Dan kan dat. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten... zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen... tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen... tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. De NPO-ombudsman heeft uitgezocht of de NOS het nieuws over Gaza en Israël gebalanceerd brengt sinds de aanval van Hamas op 7 oktober. Aanleiding voor het onderzoek waren de duizenden mails met vragen daarover die ze kreeg. We bespreken het zo in het mediaforum. Nu eerst, Boeing 737 MAX 9 toestellen mogen weer vliegen. Daarover meer in het internationaal met Michel Koenen. Want de Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft alle Boeings van dat type, die 737 MAX 9, weer vrijgegeven. De ruim 170 vliegtuigen die moesten noodgedwongen aan de grond blijven nadat een toestel van Alaska Airlines een paar weken geleden een deurpaneel verloor en een noodlanding moest maken. Er zaten schroeven los, dat bleek ook zo te zijn bij andere toestellen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft nu een aangescherpt inspectieprotocol voor de vliegtuigen goedgekeurd. Zo moeten bijvoorbeeld eerst allerlei schroeven worden geïnspecteerd, zoals die bij de uitgangen in het midden. De politie vindt dat het bedrijf achter chat-app Telegram te weinig doet om drugshandel tegen te gaan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat alleen al vorig jaar 2,5 miljoen berichten zijn geplaatst waarin drugs werden aangeboden. En verslaggever Remco Andringa legt uit hoe die advertenties eruit zien. Vaak zijn dat prijslijsten waar alle mogelijke drugs die je maar kunt bedenken worden opgesomd. Met de prijzen erbij voor kleine hoeveelheden of juist grote hoeveelheden. Ook het bezorggebied wordt vaak vermeld. Meestal een bepaalde stad of een deel van een provincie. En dat niet één keer of twee keer of 10 keer, maar per onderzochte Telegram-groep dus echt duizenden en duizenden keren. Ja, de enorme hoeveelheid drugsadvertenties wekt de indruk dat Telegram niet of nauwelijks ingrijpt. Bij een explosie in Den Haag is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Hij werd op straat gevonden door agenten die op de explosie afkwamen. Volgens een getuige mist de man een deel van zijn hand, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. De vrijlating van de Israëlische gijzelaars en een humanitair staakt het vuren zijn de belangrijkste stappen richting een duurzame oplossing in de Gazastrook. Dat zegt demissionair defensieminister Ollongren. Zo sprak in Israël met haar ambtgenoot Gallant. En Ollongren wil meer hulpgoederen naar Gaza. Demissionair premier Rutte heeft tijdens een werkbezoek aan Groningen een nacht in een wisselwoning geslapen. De tijdelijke woningen voor mensen die vanwege aardbevingsschade hun huis uit moeten. De demonstranten die hielden een groot spandoek omhoog waarop stond: Rutte slaapt lekker, wij liggen wakker. In China zijn er zorgen over de vele branden van de laatste tijd. Gisteren kwamen bijna 40 mensen om bij een brand in een gebouw in het zuidoosten van China. Op sociale media laten Chinezen van zich horen, zegt correspondent Sjoerd ten Daas. Dit is natuurlijk iets wat niet van de een op de andere dag ontstaat. China heeft zich heel snel ontwikkeld de afgelopen decennia. Er is extreem veel gebouwd door het hele land. Ja, en daar zijn niet altijd de beste bouwmaterialen, de beste veiligheidseisen bij centraal komen te staan. Ook de Chinese president Xi Jinping heeft gereageerd. Hij wil dat er lessen worden getrokken uit al deze branden. En Saoedi-Arabië wil in de hoofdstad Riyad een winkel openen waar niet-moslimdiplomaten beperkt alcohol kunnen kopen. Het streng islamitisch land hoopt zo de illegale handel tegen te gaan. Buitenlanders kunnen nu alleen via een speciale diplomatieke post aan alcohol komen. De nieuwe winkel die moet in de diplomatenwijk van Riyad komen. Klanten moeten zich vooraf registreren via een app en toestemming hebben van de overheid. De verkoop van alcohol is sinds 1952 verboden in Saoedi-Arabië. Wie wordt betrapt met drank kan boetes, zweepslagen of celstraf krijgen. En ook kun je in het land worden uitgezet. Weer nog vanochtend vooral in het noorden en het oosten nog wat zon, maar later wordt het overal bewolkt. In de middag kans op wat lichte regen bij een graad of 8. Morgen eerst veel regen, 's middags veel vaker de zon en dan een graad of 11. Gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Dennis, een heel goedemorgen. Waar staat er vast? Er staan nog 10 files. De vertragingen vallen over het algemeen nog mee. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel, duurde 10 minuten langer over door een ongeluk eerder vanochtend. A28 Utrecht-Amersfoort, die is weer vrij na een ongeluk. Omrijden is niet meer nodig, maar het rijdt nog wel langzaam over een kilometer of 5. Op de N237 van Utrecht naar Amersfoort is het door omrijders vast te komen te staan tussen Huis de Heide en Amersfoort. Daar heb je nog een kwartier vertraging. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink en dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Een relatief gelijkmatige verdeling van de aandacht. In die termen kwalificeert de NPO-ombudsman de berichtgeving van de NOS over Israël en Gaza. En een van de verdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries wil niet dat er van hem een rechtbanktekening wordt gemaakt vanwege zijn veiligheid. Die twee onderwerpen werp ik het komende half uur voor de voeten van Kees Boman, politiek commentator. Kiva Alush, presentator bij de EO. Goedemorgen, Kiva. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is theaterregisseur Abdel Daoudi. Maar voordat we kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in de media, gaan we tennissen. We gaan naar de Australian Open, de vrouwen halve finale. De Amerikaanse Coco Gauff tegen de Russische Sablenka. Edwin Peek. Goedemorgen. Ja, de eerste halve finale onder een gesloten dak in Melbourne. Het is een grijze dag. En het staat al 5-2 voor Arina Sabalenka. Zij is de titelverdediger hier in Melbourne. Won vorig jaar dus. En Coco Gauff, de pas 19-jarige Amerikaanse, de nummer 4 van de wereld, won het laatste hardcore toernooi, de US Open. Kortom, een echte titanenstrijd in deze halve finale in Melbourne. Arina Sabalenka heeft de bliksemstart. De service loopt niet. Het Amerikaanse Gauff, dus de Wit-Russin, leidt met 5-2. Nou, we horen jou later nog in deze uitzending over deze wedstrijd. Voor nu, dankjewel, Edwin Peek was dat. Roos Abelman. Spraakmakers. Kees, we gaan naar jouw mediamoment. Er worden wat stippen aan de horizon gezet in Den Haag, weten we nu. Zo komt voor het voorjaarsreces van de Tweede Kamer op 16 februari nog een debat over de formatiegesprekken, zo zei Ronald Plasterk. Wat verwacht jij daarvan? Ja, nou, het is heel erg moeilijk om een zinnige opmerking te maken over dat proces. Omdat er, zoals dat dan heet, radiostilte is. En dat wij daar als hongerige wolven bij een deur staan in de hoop dat er nog een afgekloven brokje over het hek wordt gegooid. Maar er komt eigenlijk helemaal niks. Maar het zijn twee dingen waar ik zelf over denk en verzin voor een deel. Het eerste is dat partijen nu al niet de schuld zouden willen krijgen dat ze ermee op willen houden. Dus met andere woorden, ze houden zich aan elkaar vast. Hè. Mm-hmm. We gaan iets proberen, iedereen kijkt daarnaar. Ik wil never nooit de schuld krijgen dat het misloopt. Nou, dat is ook een band. En waar maak je dat uit op? Nou, bijvoorbeeld de club van Pieter Omtzigt. Als je daar een aantal mensen uit kent, en ik herinner mij ook die eerste ledenvergadering nog, dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat die partij en ook een deel van het electoraat wat op die partij heeft gestemd, in die end uiteindelijk een koers waar heel erg veel PVV in zit, als er zo'n kabinet komt, dat ze dat onderschrijven, kan ik me gewoon niet voorstellen. Maar kan het me wel voorstellen op één moment, maar daarna is het ook gedaan met die club. Hm. Maar goed, dat kan ook anders lopen. En Wilders wil graag laten zien dat hij iets voor elkaar kan boksen. Mijn tweede route zou kunnen zijn, is dat het ons ook gaat verrassen. We zullen jullie eens laten zien wat wij kunnen. Jullie denken allemaal dat het niks wordt. Jullie zien deze partijen niet met elkaar samengaan. En er ligt straks een stuk op tafel waarbij ze al verder gaan, zeg maar, geraamd te hebben over. Nou, de rechtsstaat, daar staan we elke dag met de hand op het hart, ja, de vlag in top te hijsen. Het zijn wel twee uitersten, jouw gedachte, Kees. Ja, het zijn twee uitersten, ja. Dus het zal daar wel iets tussenin zijn. Ja, dan heb je het altijd goed. Nee, ja, nee, maar het is gewoon heel lastig. Kijk, het is op de eerste plaats, voor mij is het ook ongelooflijk ouderwets waar we naar kijken. Wij hebben de afgelopen jaren, en vooral D66 is daar nogal mee in het gezicht geslagen, maar eigenlijk het hele geïmplodeerde vierde kabinet, nu de missionair van Rutte. Wat is dat nou, die nieuwe bestuurscultuur? Waar is die transparantie? Wat is er nou anders dan zoals het altijd was? Nou, dit is precies gelijk zoals het vroeger was. Namelijk stilte, niks transparantie. Gaan we niet zeggen. Gewoon staan daar normale, ervaren, vooral de nieuwsjournalisten in Den Haag, die staan daar elke dag trouw te bedelen om een antwoord op normale vragen. Hoe gaat het bijvoorbeeld? Ja. Zijn jullie al een beetje opgeschoten? Niets van het alles. Dat vind ik wel ongelooflijk ouderwets. Ook naar de kiezer vind ik dat slecht. En voor het beeld van de politiek ook. Je kan echt wel iets zeggen. Je hoeft niet te zeggen, nou, we springen eigenlijk op de tafel van blijdschap of we grijpen elkaar af en toe naar de strot. Ja. Dat hoeft allemaal niet. Maar iets meer dan niets kan dan. Want je gaat dus ook krijgen inderdaad dat journalisten, jij doet het dus ook, gaan dat invullen. Dan. Dat kan niet anders. Ik kan niet anders. Nu luister ik de podcast van Xander van der Wulp en Joost Vullings. En zij speculeren ook. En zij zeggen, ja, het kan ook nog zijn dat dit deze poging gaat klappen. Dat doen ze dan voor de achterban. En dan is ze dan, denk ik, NSC, als ik jou zo mag horen. Dan gaan ze naar PvdA GroenLinks. Die zeggen, nee, het is niet aan ons, want Nederland heeft rechts gestemd. En dan gaan ze terug. En dan in het landsbelang, dan moet het. Nou ja, maar dat zou dan ook nog een andere route kunnen zijn. Dat er, zoals dat dan heet, een extra parlementair kabinet. Maar in een kabinet met wat grotere afstand tot de partijen. Ja. En waar de Tweede Kamer het voor het zeggen heeft. Maar hoe zie jij deze theorie? Dat zie je ook als een mogelijkheid. Nou, ik heb het ook bij Nieuwsweekend al wel eens gesuggereerd. S'morgens om 9:00 altijd te beluisteren. Maak nog even reclame, Kees, ja, op deze zender, toch? Ja, vind ik echt. Zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. ik zit wel meer op de lijn dat het mis kan gaan, ja. Ja, en maar daarna weer goed komt. Nee, dat denk ik niet. Dat denk jij niet? Nee. En ik zeg al zeker niet wat ik hoop. Zal ik er nu naar vragen? Maar het is wel nieuwsgierig. Ja, precies. Even, dat is een persoonlijke gedachte. Ja. Kiva, hoe volg jij deze berichtgeving over de formatie? Steeds minder. Ik hoor het op Radio 1 als Kees Boman ergens aan tafel zit en uitlegt hoe de wereld in elkaar zit daar. Inderdaad, ja. Je krijgt wel zo. Ik merkte dat ik vroeger speelde ik al dat die soap die politiek ook kan zijn. En ik merk wel dat ik daar de laatste jaren steeds minder behoefte toe heb. Omdat ik gewoon wil, run dit land nou goed. Kappen nou met dat theater en aan het werk. Je hebt er geen geduld meer voor. Nee. En ik hoor ook, als het bijvoorbeeld gaat over transparant zijn of niet transparant zijn. Het is als je in een coalitieland leeft, dan kun je niet altijd transparant zijn. Maar je moet een deal sluiten met elkaar. Dan snap ik wel dat we daar niets over horen. Het is natuurlijk, dit zijn nu allemaal wel politici die zelf hebben geschermd met het moet anders en wij zijn transparant. Om dan vervolgens erachter te komen dat je echt aan het werk moet zelf. Dat je dan niet altijd transparant kunt zijn. Ja. Abdel? Ja. Dat mij vooral opvalt is dat wat vooral niet gezegd wordt, ook een signaal is. En ik denk, nou ja, ik sluit me eigenlijk heel erg aan bij waar Kees mee begon, is willen ze eigenlijk wel? En ik hoor Caroline van der Plas net in Stand.nl ook heel duidelijk zeggen en heel duidelijk stipuleren, we zitten nog in de informatieronde. Dus vooral de voorzichtigheid en de extreme voorzichtigheid valt me heel erg op. Terwijl als iemand wil, dan is het Caroline van der Plas, toch? BBB wil heel graag regeren. Dat suggereert ze wel. Maar ja, er staat vandaag ook een interessant stuk van Jan Hoedeman in het AD over de Eerste Kamer, dat daar partijen graag een rechtskabinet met deze coalitie zouden willen steunen. Dat vind ik heel raar. En dus aan een meerderheid helpen, voor de duidelijkheid, in de Eerste Kamer. Hè? Ja, wat ik raar vind, zeker voor de beschouwende tak in het parlementaire stelsel, wat de Eerste Kamer heet, dat die ergens voor zijn waar wij nog helemaal niks van weten. Dus waar zijn ze dan voor? Dus lees ik het eigenlijk dat ze heel erg tegen iets zijn. En tegen is Partij van de Arbeid GroenLinks. Tegen is een kabinet zoals we gehad hebben. Tegen D66. Dus het is ook eigenlijk een signaal van een afrekening met de politiek van de afgelopen jaren. Dus dan maar liever dit. Dus voor de rest, ja, dat vind ik eigenlijk het interessante. Maar wat je zegt, het gaat heel vaak over wat niet gezegd wordt. Maar gaat het nog uitmaken trouwens voor de formerende partijen? Als je denkt, hé, wacht even, het wordt ook makkelijker straks in de Eerste Kamer. Nou, dat is mij te ver. Zo comfortabel heeft Rutte er lang niet bij gezeten. Nee, nou, dat weet ik niet. We hebben ook straks nog het VVD-congres en zo. Er zijn nog zoveel momenten te beanalyseren. Ja. Dat echt te ver vooruitlopen is. Oké, dat VVD-congres wil ik tot slot echt nog wel heel even doen. Dat vind ik wel heel interessant. Dat is dus komend weekend. Dat kan wellicht mensen een beetje doen denken aan een heel beroemd, berucht CDA-congres uit 2010, waarbij het ook ging over de samenwerking tussen de PVV. Zo'n succesvolle, veelbekeken theatervoorstelling zal het nog niet worden, denk ik. Maar dezelfde discussie, denk ik, ligt daar gaat het ook voor of tegen. Ja, maar het is natuurlijk een beeld wat je ook in heel Europa hebt. Hè? Hoe hebt op dit moment van in hoeverre gaan de traditionele partijen, de middenpartijen, de rechts van het middenpartijen, samen met een radicaal, extreem, populistische groepering in één coalitie zitten. Ja, maar je hebt binnen de VVD daar toch al discussie over? Dus zeker, er zijn mensen die heel erg zijn voor doe het niet. Mm-hmm. En er zijn een aantal mensen, nou, laten we het maar eens wel doen. En vooral voor de VVD geldt natuurlijk nog steeds aan het schaakbord zelf kunnen zitten. Ik ben benieuwd hoe de mevrouw Jezielkus daar begroet wordt, bejegend wordt of bekritiseerd wordt. Dus daar ga jij vooral op letten dan komend weekend? Zeker, maar ook daar praten ze over iets wat wij nog niet weten, want men praat over iets wat men dan wel wil of niet wil, maar niemand weet wat er op tafel ligt of wat er op tafel zou kunnen komen. Kiva, gaan we naar jouw mediamoment. Gaat over een fotograaf uit Gaza die heeft besloten om te vluchten. Kunnen we het zo zien? Vluchten? Ja, of om te stoppen. Ja? Het gaat over Mortaz Azaiza. Dat is een fotojournalist. Afgelopen 3 maanden met gevaar voor eigen leven, kunnen we wel zeggen. Gedocumenteerd wat de gevolgen zijn van de bombardementen en de aanvallen op Gaza. Een jongen van 24 die intussen bijna 19 miljoen volgers heeft. Dus mensen die zijn werk volgen. Die stopt ermee, die gaat evacueren. En daarmee is hij de zoveelste die er niet meer is om te documenteren wat er gebeurt. Is het te gevaarlijk? Ja. Er zijn 83 journalisten, volgens de laatste cijfers, 83 journalisten gedood. Er zijn er 16 gewond, 25 gearresteerd, 3 vermist. Dit zijn cijfers van het CPJ, een internationaal comité ter bescherming van journalisten. En die houden dat bij. Het is bij dit soort grote en dramatische gebeurtenissen in de wereld belangrijk dat journalisten hun werk kunnen doen. Als er zoveel doden vallen, als er geen bescherming is, als journalisten hun werk niet kunnen doen, dan kan er dus niet worden vastgelegd wat er aan de hand is en wat er gebeurd is. Ja. En Het is belangrijk dat de macht, hoe die zich ook manifesteert, wordt gecontroleerd door de journalistiek. Dat zijn de verhoudingen, dat is de taak. We hebben het er in politieke zin over, in ons comfortabele, veilige land, gelukkig. Maar op andere plaatsen manifesteert die macht zich vaak ook met veel geweld. En dan wil je zeker dat er mensen zijn die dat vastleggen. Ja, en dus in de gaten houden. We verliezen allemaal iemand daar dan. We verliezen allemaal die ogen, die extra paar ogen die je zo nodig hebt. Ja, dus daar wilde je even extra aandacht voor. Om hem op een voetstuk te zetten. Hoe heet hij ook alweer, zei je? Hij heet Mortaz Azaizi. Azaizi. Zo zeg je het in het Arabisch. Ja, dankjewel. Dan, maar liefst 7000 e-mails kreeg de NPO-ombudsman Margot Smit in haar inbox de afgelopen maanden over de oorlog in Gaza. En ze besloot daarom onderzoek te doen naar de berichtgeving op de dag van de aanslagen van 7 oktober. En ze turfde een maand in het 8-uur-journaal hoe vaker aandacht werd geschonken aan de verschillende partijen. Want het ging dus in die mails heel vaak over de NOS. En de conclusie was relatief gelijkmatige verdeling van de aandacht. Kieven, had je iets anders verwacht? Nee, ik denk het niet. Ik heb wel zo'n vertrouwen in de NOS dat ik denk dat ze in elk geval hun best doen om evenwichtig te zijn in wat ze doen. Het viel me wel op dat, kijk, nieuws en andere journalistieke content wordt misschien wel professioneel, zakelijk, neutraal gemaakt, maar journalistieke content wordt niet als zodanig ontvangen. Daar zit wel heel veel emotie. Mm-hmm. Mensen die dat nieuws volgen, die ervaren dat niet neutraal. En ik heb het net gehad over die Martes, die fotojournalist. Daar kom ik mee, omdat ik bij dat onderwerp niet neutraal ben. Ik voel daar van alles bij. Ik ben geboren Palestijn. Dus als daar een conflict gaande is, als daar doden vallen, dan ervaar ik dat anders dan de gemiddelde nieuwsconsument. Ja. En ik weet dat ik dan dus ook dat wat er komt ook op een andere manier beoordeel. Dus ik heb bijvoorbeeld de afgelopen tijd heel erg, ik heb net die aantallen genoemd van die journalisten. Ja. Dus ik heb de hele tijd het gevoel van, waarom is er geen aandacht voor het feit dat er zoveel journalisten doodgaan? Waarom roepen mijn collega's hier niet over? Waarom is hier, vorige keer heb ik aan deze tafel het woord herrie gebruikt. We moeten meer herrie maken over het feit dat journalisten niet veilig zijn daar. Mm-hmm. Betekent dat er geen aandacht is daarvoor? Dat mijn collega's daar geen aandacht aan besteden? Dat kan ik niet beoordelen, want ik zie niet alles en ik lees niet alles. Maar het voelt wel zo. Ja, daar besteedt de ombudsman ook aandacht aan, overigens, in dit rapport. En ze zegt, mensen zien vaak wat ze willen zien. Dat heet dan confirmation bias. Terwijl de werkelijkheid dus heel vaak in het midden ligt. En dan zou je dus kunnen zeggen, als media kun je het nooit goed doen. Want je kunt niet rekening houden met alle ontvangers. Je moet dus inderdaad gewoon puur kijken op basis van de journalistieke waarden die je hebt en de regels die je daarvoor instelt. Zo ga je het nieuws verslaan. Ja, en in theorie vind ik dat ook. Dus als je mij vraagt, als je op een redactie zit, op basis waarvan besluit je om ergens wel of niet aandacht aan te besteden, dan hanteer je daar journalistieke criteria voor. En op basis daarvan kies je ervoor, dit onderwerp vandaag wel, dat onderwerp vandaag niet. En je hoopt, en natuurlijk zit er altijd iets van, het kan niet helemaal neutraal, dat snap ik ook. Dus probeer dat wel. Probeer er allerlei systemen voor te bedenken om dat wel zo neutraal mogelijk te doen. En toch, als je aan die andere kant zit, dan ervaar je dat toch anders. Dus ik vind dat lastig. En ik maak het onderscheid tussen wat ik in theorie vind en wat ik in de praktijk voel. Ja. En ik zeg dan ook, ik ben niet de maat der dingen. Dus ik kan dat wel zo voelen. En ik hoop dat er dan anderen zijn die dat dan, zoals nu zo'n ombudsman, die dat dan gaat turven. Ja, en kun je er dan ook wat mee? Of zeg je, waarvan akte? Maar ik voel het toch anders. Ja, omdat ik me ook realiseer, dat is een kanttekening die ik maak bij dat hele verstandige verhaal en afgewogen verhaal wat ik daarnet zeg, dat journalisten ook mensen zijn die ook niet in een vacuüm bestaan. Je bent dus ook iemand in het kader van een cultuur waarin je leeft, waarin de dingen zijn die jij belangrijk vindt of niet. Ja. Als je opgroeit in Nederland, met de geschiedenis van Nederland, met de Holocaust, die bijvoorbeeld hier in Europa heeft plaatsgevonden en waar je als Nederland een bepaalde rol in hebt gehad, dat als het dan Joden of Israëli's betreft, dat je daar dan op een bepaalde manier naar kijkt en vanuit een bepaalde manier handelt. Dat is er ook. Dat jij denkt dat nooit los van elkaar gezien kan worden? Nee, niet altijd. Nee. Kees dus denkt het ook niet trouwens. Moet je elkaar daar wel streng de maat nemen. Ja. En elkaar kritisch op blijven bevragen. Precies. Ben je het daarmee eens, Kees? Ja, nou, absoluut. Ik kan mij niet van de afgelopen 30 jaar voorstellen, hè, om maar een aantal jaren te noemen, waarbij er zo'n sensitief, zo'n overgevoelig onderwerp is, waar iedereen voortdurend nadenkt die in de politiek zit. Kijk maar naar de Nederlandse regering, hè, over het oproepen bijvoorbeeld voor een wapenstilstand of niet. Dat ligt allemaal supergevoelig, want stel dat die groep of die groep, en vooral natuurlijk Israël, daar kritiek op ons heeft, terwijl wat daar gebeurt natuurlijk in die regio is, nou ja, het woord drama is eigenlijk nog een eufemisme. Maar je ziet het ook inderdaad in de journalistiek. Hè. Ik weet ook dat bij de NVJ, ik zit in het bestuur van de NVJ, daar wordt natuurlijk ook erover gesproken, voor internationaal groepen te ondersteunen tegen het feit dat er zo extreem veel journalisten in Gaza zijn omgekomen, echt gewoon vogelvrij zijn, wat heel fundamenteel ook de journalistieke taak aantast. Israël neemt ook journalisten gevangen, daar lezen en horen we eigenlijk heel weinig over. Maar daar moet je goed over nadenken hoe iets valt, dat ook de NVJ daar heel duidelijk een standpunt over inneemt, ook internationaal, dat is een feit. Maar je moet er wel over nadenken. En ik snap bij het journaal ook kijk maar gewoon wat er op sociale media verschijnt als er één onderwerp in het journaal zit over Gaza. En ik vind, en dat wil ik wel hier kwijt, ik vind echt een enorm compliment voor de berichtgeving. Eén, het journaal kan niet in Gaza daar zelf opereren. Althans, de voor ons bekende gezichten. Daisy Moore of Nasra. Precies. En die twee vrouwen, die zijn voor mij eerlijk gezegd wel de journalisten van het jaar. Ja. Omdat vooral Daisy Moore, die zit er al een eeuwigheid in Libanon. En die gaat onverdroten verder te berichten, zo onafhankelijk, onpartijdig als mogelijk in die regio. En Nasra even zo, die staat dan steeds in Tel Aviv. En ze hebben allemaal wel stringers in Gaza zitten. Maar die moet toch, je ziet het bijna in haar uitstraling, dat ze elk woord in gedachten weegt. Want oh jee. Hè? Want gezien haar afkomst, ik geloof dat ze Palestijns is. Of in ieder geval niet Israëlisch. Dat het wel eens verkeerd begrepen zou kunnen worden. Het is echt een heel gevoelig onderwerp. Dat zie je dus ook weer aan natuurlijk al die mails die de ombudsman heeft gekregen hierover. Abdel, als nieuwsconsument, hoe ontvang jij dit nieuws hierover? Media? Journalisten hebben niet alleen, die vertellen niet alleen het nieuwswaardige, neutrale verhaal, maar journalisten vertellen soms ook het emotionele verhaal. Zoals Keva net sprak over die journalisten die vluchten en die ook slachtoffer zijn. En zoals je dat brengt, voel ik daar vanuit journalistiek ook een emotie en dat emotionele verhaal. En dat maakt, en die emotionele verhalen weten we, die maken impact. Yeah. Ik vraag me heel erg af, spreekt dat onderzoek wat de ombudsman gedaan heeft, want ik hoor heel erg kwalitatief, kwantitatief relatief gelijk. Niet per se. Het gaat dus heel erg. Ze hebben gewoon gekeken naar, want omdat sommige mensen het gevoel hebben, er wordt veel meer over Israël bericht dan over Gaza. En andersom. Heeft zij nou eens gekeken hoe zit het nou eigenlijk werkelijk? En zij zegt dan, nou ja, er wordt gewoon echt op journalistieke waardebasis worden keuzes gemaakt. Wordt er op een bepaalde dag een aanslag gepleegd in Israël, dan is dat wat er die dag aandacht krijgt. Is er een bombardement op een wijk in Gazastad, dan is dat het nieuws van de dag. En daarmee kies je geen kant. En je kijkt ook niet naar hoe evenwichtig het is. Het is gewoon wat er op dat moment die dag gebeurt. En dat krijgt dan aandacht. Ja. Ja. Kun je daar wat mee? Ik kan daar zeker wat mee. Maar de verhalen en de aandacht die vooral heel erg impact op mij maken, zijn verhalen zoals bijvoorbeeld. Ik moet heel erg bijvoorbeeld denken aan berichtgeving. Er is zo'n documentaire die gemaakt is, Shadow Games, over hoe jonge vluchtelingen zelf de berichtgeving in hand krijgen. Ja. Over de reis die ze hier naar maken. Yeah. En de documentaire voor Sama, bijvoorbeeld van een burgerjournalist die zelf het heft in handen neemt om de mogelijkheid om berichten en journalistieke verslaglegging te leggen van conflictgebieden. En, maar dat is een andere vorm. Hè? Dit gaat echt gewoon over zeg maar, het landelijke nieuws. Hoe ontvang jij dat? Heb je ook wat Kiva heeft? Van ja, ik zie heus wel dat hier sprake is van journalistiek, maar ik ontvang het echt anders? Ja, ik sluit me eigenlijk deels aan bij Kiva. Ik ontvang, omdat het me emotioneler raakt. Blijft ingewikkeld, hè? Denk ook voor heel veel journalisten, hoor. Hier dan, Je zegt ook, ik zag ergens in een reactie dat de NOS reageerde, of dat de ombudsman reageerde met... toen ging het over doden of vermoorden. Gedood of vermoord, Of je gedood of vermoord. En de NOS reageerde, of de ombudsman reageerde met... ja, dat is volgens de dikke vandalen, betekent dat hetzelfde? Mm-hmm. Toen dacht ik, nou, die vind ik wel heel... zo maak je je er wel heel makkelijk vanaf. Want die twee woorden hebben echt verschillende connotaties. Als iemand gedood is, dan denk je, oh, dat is een uitkomst van een proces. Ja, terwijl als iemand vermoord wordt, dan is daar een boosaardig iemand geweest die iemand anders dood heeft gemaakt. Ja, zo zie je. Dat blijft dus een eeuwige... dilemma ook dus voor journalisten. Waar we ook ons als makers mee moeten... dat moeten we wel adresseren. Dan een opvallend verzoek in de rechtszaak gisteren. De advocaat van een van de hoofdverdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries wil een tekenverbod voor zijn cliënt. Volgens de advocaat heeft dat volgens hem ook te maken met veiligheid. Nu bij ons rechtbanktekenaar Petra Urban. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij maakt al ruim 15 jaar tekeningen, werkt voornamelijk voor de Telegraaf. Je zit dus bijna dagelijks in zo'n rechtszaal om tekeningen te maken. Hoe bijzonder is nou dit verzoek? Nou, op zich is dit verzoek niet zo heel bijzonder. Het komt echt vaker voor dat dat gedaan wordt, ja. Oké, en wat vind je daarvan? Want je maakt niet voor niks rechtbanktekeningen. En hier wordt eigenlijk gevraagd, je mag dat niet meer doen. Ja, er wordt inderdaad gevraagd of in het geval van een specifieke cliënt of in het geheel niet. Meestal zegt de rechter dan... de persrichtlijn zegt dat er getekend mag worden. Dus er mag gewoon getekend worden. Ja. En in dit geval ging het ook om die hoodie, hè, en dat mondkapje. Hij kwam binnen met een hoodie en een mondkapje. En dat mondkapje moest af van de rechter. En toen werd dus gevraagd, maar dan wil ik ook niet dat die getekend wordt. Want dan is die herkenbaar. Teken jij zo herkenbaar, Petra? Moest. Ja. Nou ja, misschien teken ik wel herkenbaar. Maar ik weet soms niet of dat echt de bedoeling is je weet namelijk niet of iemand lijkt, hè? Dus ook al ziet het er nog zo realistisch uit. Mm-hmm. Ja, tegelijkertijd. En dat is een beetje het... Officieren van justitie die mogen zelfs niet getekend worden. Dus daar zit wel een kleine discrepantie in. Dat is een zwaarwegend belang, hè? Ja. Dus en dat heeft te maken met de veiligheid. En daar hou ik me dan ook direct aan. Maar ja, dat argument werd hier niet opgevoerd. Dus. Nee, maar jij mocht hem dus gewoon tekenen. En dat mag voorlopig mag je ook blijven doen, hè? Begreep ik van de rechter. Ja, ik mag hem gewoon tekenen. Maar ja, hij houdt zijn mondkapje op. Dus. Ja, dan heeft het geen zin. Nee, oké. Okay. Dankjewel, Petra Urban was dat. Ja, wat vinden jullie van dit verzoek, Kiva? Dat zo'n cliënt dat vraagt van ik wil eigenlijk niet getekend worden? Dat snap ik vanuit die cliënt wel. Yeah. Ik ben eigenlijk benieuwd naar wat is de reden dat de persrichtlijn van de rechtbank zegt dat je niet mag fotograferen. Want daar zijn kennelijk een aantal argumenten voor om dat niet te mogen. Dan snap ik niet waarom die argumenten niet zouden gelden als te herkenbaar, getekend wordt. Ja. Dus als je niet wil dat mensen, als je de privacy wil beschermen en dat je daarom niet mag fotograferen, dan snap ik niet wat dan het argument is om wel te laten tekenen. Kees? Nou ja, sowieso heb ik wel begrepen, heb ik dan iemand gevraagd die dat kan weten, dat een rechter in bepaalde gevallen altijd kan beslissen er mag hier geen tekening gemaakt worden. Dat kan sowieso altijd. Ik vind er wel iets cynisch aan zitten dat uitgerekend de advocaten van deze verdachten die zelf weinig moeite hebben met het meewerken aan het omleggen van mensen, dat die dan om reden van een persoonlijke veiligheid vragen dat ze niet getekend worden. Oké, het is een opvat. Ja. Maar ik heb sowieso bij dit soort zaken waar wij ruim heel veel aandacht aan besteden in de pers, dat het ook van advocaten een voortdurend spel is om processen het zoeklicht te verleggen naar iets anders. Ah, afleiding. Om te ontregelen. En om kortom de aandacht op iets anders te leggen dan waar het feitelijk om gaat. Tot zover het Mediaforum. We zijn al ver over de tijd heen, namelijk heel erg bedankt Kees Boman en Kiva Alouche voor jullie aanwezigheid vandaag. NPO Radio 1. is namelijk al 3:30. Zo laat heb ik het nog nooit gemaakt. Michel Koen is hier voor het NOS Nieuws. Jozef Fritzl moet in Oostenrijk worden overgeplaatst van een TBS-instelling naar een reguliere gevangenis. Dat heeft de rechtbank bepaald. De 88-jarige moordenaar en zedendelinquent hield zijn dochter meer dan 20 jaar in zijn kelder gevangen. Hij verwekte 7 kinderen bij haar. Het Oostenrijkse OM kan nog wel in hoger beroep gaan. In Amerika mogen alle Boeings van het type 737 MAX 9 weer vliegen. Ze worden voortaan strenger geïnspecteerd. De ruim 170 vliegtuigen die moesten eerst aan de grond blijven, omdat een toestel vanwege losse schroeven een deurpaneel verloor. Bij een explosie in Den Haag is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Hij werd op straat gevonden door agenten die op de explosie afkwamen. Hij ligt in het ziekenhuis. Volgens een getuige mist de man een deel van zijn hand, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. En de Japanse maanlander Slim is afgelopen weekend geland op ongeveer 55 meter van zijn doel. Zo precies is nog geen enkel ander land gelukt, zegt de Japanse ruimtevaartorganisatie. Helaas is Slim wel op zijn kant terechtgekomen. De oorzaak is waarschijnlijk een van de motoren die er vlak voor de landing mee ophield. Tot 11:30, Roos Abelman. Van mening veranderen is op zich niet vreemd, maar ervoor uit durven komen in een tijd waarin mensen soms lijnrecht tegenover elkaar staan, is een ander verhaal. Toch zijn er genoeg mensen die het aandurfden en het zelfs lieten opschrijven door Volkskrant-journalist Marion Bolwijn. Vandaag verschijnt het boek Hoe ik van mening veranderde. Goedemorgen, Marion. Goedemorgen. En vinden mensen het eigenlijk moeilijk om dat toe te geven, dat ze inmiddels ergens anders over denken? Nou, dat hadden we gedacht. Ik heb de interview samen met mijn collega Laura de Jong gedaan, maar dat viel eigenlijk heel erg mee. Het is wel zo dat bleek dat ze het niet altijd aan hun vrienden of familie vertelden, dat ze ergens over gedachten waren veranderd. Dus vertelde het eerder aan jullie dan aan hun eigen omgeving? Ja, ja. Sommigen die komen wel. Nou ja, ook vaak jaren later durven ze het nu wel vooruit te komen. Ja, wat zegt dat dan eigenlijk? Ja, dat het best wel moedig is om van standpunt te veranderen. Zeker als het afwijkt van de groep waartoe je behoort. Want we zijn toch groepsdieren met z'n allen. Ja. En als je als enige A vindt en de rest vindt B, ja, dan maak je jezelf toch een eenling of je isoleert jezelf. Of misschien word je verstoten door de groep. Ja, zometeen gaan we het hebben over voortschrijdend en ook verbredend inzicht. Spraakmaker vandaag is theaterregisseur Abdel Daoudi. Hij maakte een persoonlijke voorstelling over hoe we omgaan met wat we vaak noemen verwarde personen. De politie kreeg het afgelopen jaar een record aantal meldingen vanwege de overlast die deze mensen veroorzaken. Nou, en hoe dat dus is voor die mensen zelf en hun omgeving, daarover hebben wij het zo. Nu, Abdel, jouw muziekkeuze. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want de spraakmaker mag af en toe bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. Vertel. Ja, ik heb gekozen voor Kanye West. in het geheel in thematiek van de voorstelling. Kanye West is een geweldig muzikaal genie. Maar is ook regelmatig controversieel in het nieuws vanwege zijn psychische gesteldheid en psychische achtergrond. En wat mij dan opvalt is dat deze man wordt het ene moment omarmd vanwege zijn creativiteit en muzikaliteit. En op het moment dat hij ernstige, verwarde uitspraken doet, die waarvan ik ook vind dat ze niet kunnen, weer net zo snel weer verbannen en in de ban gedaan en uitgestoten. En welk nummer wil je dan van hem laten horen? Lost in the Woods, samen met Bon Iver. I'm up in the woods. I'm out of my mind. I'm building a still to slow down. Time. I'm up in the woods. I'm down on my land. I'm building a city down the town. I'm lost in the world. I'm down on my land. I'm building a heaven, you're my hell. You're my now, you're my forever. You're my freedom, you're my jail. You're my lies, you're my truth. You're my war, you're my truth. You're my questions, you're my proof. You're my stress and your mama soothes. Mama say, mama say, mama mock the sun. Lost in this plastic life. Let's break out of this fake ass party. Turn this into a classic night. If we die in each other's arms, still get laid in the afterlife. If we die in each other's arms, still get laid, yeah. Dat was Kanye West met Lost in the World. Dan gaan we snel weer naar de halve finale van de Australian Open. Daar zit NOS-commentator Edwin Peek. En het is spannend, hè, Edwin? Het is een intense strijd tussen Aryna Sabalenka, de winnares van vorig jaar tijdens de Australian Open, en Corrie Coco Gauff uit Amerika, pas 19 jaar oud pas. En ze spelen voor de 7e keer tegen elkaar. En het is altijd wel spannend. En ook vandaag. Het is een tiebreak geworden. Gauff had de kans om de set naar zich toe te trekken bij 6-5. Maar toen ging Sabalenka weer beter spelen. Het gaat op en neer. En nu in de tiebreak heeft Sabalenka afstand genomen. De Belarusin leidt met 6-1. En lijkt toch echt deze set binnen te gaan hengelen. En zo op een 1-0 voorsprong te gaan komen in sets. Ze stond nog geen set af tijdens deze Australian Open. Gauff speelde in de kwartfinale een heel lastige wedstrijd. Maar heeft echt wel kansen, maar ze maakt wel te veel fouten vandaag. Kijken of ze nog terug kan komen. Ja, ze maakt er 6-2 van. Dus zijn er nog 4 setpunten over voor Aryna Sabalenka voor de eerste set in deze eerste halve finale. Dankjewel. NOS-commentator Edwin Peek. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 22:45. De meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer leek rond. De koning zou net als iedereen belasting moeten gaan betalen. Totdat BBB-kamerlid Mona Keijzer eind vorige week door de argumenten van Rutte aan het twijfelen sloeg. Een zeldzaamheid bijna in politiek Den Haag. Je twijfels uitspreken en van mening veranderen. Zeker in een tijd waarin veel overtuigingen onwrikbaar lijken en mensen soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch zijn er genoeg mensen, buiten de politiek ook, die het aandurven en het zelfs lieten opschrijven, de Volkskrant-journalist Marion Bolwijn. Vandaag verschijnt het boek Hoe ik van mening veranderde. Marion, nogmaals fijn dat je er bent. Je hebt dus samen met je collega bijna 150 mensen geïnterviewd in de leeftijd van 8 tot 88 jaar. Lekker breed. Ja. Die interviews verschenen in de Volkskrant en de selectie is dus nu gebundeld. Waarom moest dit boek er komen, vond je? Ja. Waarom? Ik denk dat het juist nu in deze tijd waarin we hebben over polarisatie en waarin standpunten zo in beton gegoten lijken te zijn en je zelfs kunt worden afgerekend op je standpunt. Mensen worden bedreigd, neergehaald. Mm-hmm. Het is aardig is om voor een breder publiek dan ook onze Volkskrantlezers te laten zien met het boek. Er zijn zoveel mensen die van mening veranderen. En het is ook aardig om je te verdiepen in hoe dat gaat. Ja. En hoe je ook anders tegen een kwestie kunt aankijken. Het relativeert. En het geeft denk ik heel veel waardevolle inzichten. Ja, want wat interessant is, de wetenschap houdt zich ook heus wel bezig met meningvorming, maar daar stopt het. He, dus ze doen alleen onderzoek naar het moment waarop hun eerste standpunt tot stand kwam, maar ze kijken eigenlijk of hebben nog nooit gekeken naar het proces daarna, of dat ook verandert. Waarom is dat zo lastig? Ja, dat is inderdaad heel lastig. Omdat meningsvorming een toch heel ingewikkeld proces is. Het speelt ze vooral denk ik gewoon in je hoofd en in je hart af. Want ze zeggen ook wel wetenschappers dat mensen eigenlijk helemaal niet zo rationeel zijn als ze denken. Dat ook een mening zich intuïtief vormt. Je proeft als het ware een mening van dat smaakt wel lekker. Of nee, het past helemaal niet bij me. Ja. En pas daarna ga je argumenten verzinnen die het kunnen onderbouwen. En het is heel moeilijk om dat, denk ik, in een wetenschappelijk onderzoek uit te zoeken. Want het gaan vaak ook jaren overheen. Je kunt dat niet heel geconstrueerd in een setting van onderzoekers. Met twee verschillende groepen mensen waarvan je de een probeert van mening te laten veranderen en de ander niet. Zo werkt dat niet. Nee, hè? Het is heel geconstrueerd. En mensen zijn ook niet in eerste instantie geneigd om zich makkelijk te laten overtuigen. Ja. Ze zijn toch geneigd van, dit is mijn mening. Dat hoort ook bij mijn identiteit. Ik ga niet zomaar op stel een sprong van mening veranderen. Dat wil je eerst even goed over, niet nadenken. Dat wil je even goed proeven. Ja, dus dat boek van jullie is nu echt voer voor de wetenschap, zou je kunnen zeggen. Maar eens even te kijken, wat gebeurt hier nou? Nu heb je ook gesproken met Hanny den Oude, universitair docent communicatie en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft de interviews geanalyseerd en zij zag dat er een aantal triggers zijn die een omslag in denken veroorzaken. Dus een aantal momenten, zou je kunnen zeggen. En een van die triggers is een ontmoeting of onverwachte confrontatie die een beeld doet kantelen. Laten we even luisteren naar een voorbeeld, naar het verhaal van José Royers. Zij is politiechef in Twente. Nou, ik had eigenlijk niet zoveel met ons koningshuis en ik vond het eigenlijk een wat verouderd instituut wat vooral belastinggeld kost. Dus het was er en het werd gedoogd. Maar de institutionele waarde van het koningshuis, dat zagen wij minder in ons gezin. Op 13 mei 2000 kwam ik in dienst, in de late dienst, als officier van dienst noemen we dat. Iemand die zeg maar alle auto's aanstuurt op dat moment. En onderweg naar het bureau voelde ik mijn auto trillen en was er een hele harde klap. Toen werd mij verteld een hele grote explosie bij de vuurwerkfabriek. Dus we waren vooral heel erg druk met het zoeken naar overlevenden. Zeg maar gedurende de avond en de nacht ook nog. Nou, dan komt het moment dat ze mij naar huis stuurden 's nachts. Waarop ik zei van waarom moet ik dan nu naar huis? Ze zei van jij moet even gaan slapen, want jij moet morgen de koningin rondleiden. En toen bekroop mij een beetje het gevoel van waarom moet de koningin komen? We hebben nog niet eens alle slachtoffers gevonden. Moeten we die wel rondleiden in een gebied wat er zo uitziet? En zij was eigenlijk vanaf het eerste moment echt oprecht geïnteresseerd. Ik probeerde haar een mondkapje aan te reiken, omdat het nog wel rook in het gebied. Naar brand, naar stoffelijk overschotten. En toen keek ze me aan en zei ze, dat draagt u toch ook niet? Toen wij terugliepen uit het gebied aan het einde van de rondleiding, werd ik gebeld dat er een gezin gevonden was. En toen zag ze aan mij dat ik geëmotioneerd raakte. En zij slaat spontaan een arm om mij heen. Ja, en dan is het ijs gebroken. Daarna is zij naar de hal geweest waar een aantal buurtbewoners werden opgevangen. Ja, en dan maakt ze door haar persoonlijke betrokkenheid maakt ze gewoon echt het verschil. Voor mensen, voor mij, voor hulpverleners. Hetgene wat nog het meeste indruk op mij gemaakt heeft, is dat ik ben in 2009 ben ik terug geweest bij haar en dan hebben we een gezamenlijk boek aangeboden met een aantal mensen die ze in haar carrière was tegengekomen op Huis ten Bosch. En zij sprak mij aan en ze zegt, u vond het niet zo leuk hè, dat ik kwam. En ik voelde me daar enorm door betrapt. Want dat was natuurlijk ook waar. Dus ik heb tegen haar gezegd toen van, nou majesteit, dat klopt eigenlijk wel, omdat we nog zoveel werk in dat gebied te doen hadden. Maar u hebt wel het verschil gemaakt voor de bevolking van Enschede. Ja, dat was dus Rosé Royers, politiechef in Twente, over het nut van het koningshuis. Zij veranderde dus van mening door een ontmoeting. Is dat nou de meest voorkomende ook? Dat je echt door een ander wordt overtuigd van... Ja, komt heel vaak voor. Dan vaak, ja, waar baseer je mening op? En in dit geval van deze politieagent was het in haar gezin... Ja, was het gewoon bontel om tegen het koningshuis te zijn. Ja. Ja, en dat is toch iets heel abstracts. Tot zij dan die koningin Beatrix ontmoet. En dan ineens van mening daardoor verandert. En vaak is zo'n ontmoeting of iemand in je omgeving... die je tot een ander inzicht brengt. Ja, dus het wordt heel vaak gevormd, je mening, tijdens de opvoeding. En kan dus door de ontmoeting met iemand anders kan dat kantelen. Abdel, is het jou wel eens overkomen? Dat je radicaal van mening veranderde over iets door een ontmoeting? Ja, absoluut. Ja? Kun je een voorbeeld geven? Nou, tot voor kort... ik ging er eigenlijk al bijna altijd vanuit... Mijn vrouw en ik hebben een kinderwens. En ik ging er eigenlijk altijd automatisch vanuit... dat onze kinderen automatisch mijn achternaam zouden krijgen. En door de ontmoeting en de clash vooral met mijn vrouw tijdens de zwangerschap... die dat eigenlijk openbrak en opengooide. Die zei, waarom zou in godsnaam die vanzelfsprekendheid hier nu gelden? Ik draag het kind toch? Ik onderga. Dat heeft er wel toe geleid dat ik... in die zin mijn mening heel erg heb bijgesteld. Betekent dat ook dat jullie kind nu haar achternaam draagt? Of dat niet? Nee, dat nog niet. Zover is het nog niet. Maar die vanzelfsprekendheid bij jou, die is eruit. Ja, exact. Ja, is dat lastig voor mensen? Want ik kan me voorstellen, zo'n oude opvatting... die zit bijna in je DNA, toch? Klopt. En we houden ook van zekerheid, hè? Op heel veel vlakken. Ook onze mening hoort er ook wel bij. En je hoort dan ook bij een bepaalde groep die ook die mening deelt. Ja. En wat ook nog een aanleiding kan zijn om van mening te veranderen... is een veranderende tijdsgeest. En dat was ook het geval bij de schrijver Hans Maarten van den Brink. Laten we even naar hem luisteren. Wij deden thuis eigenlijk niet zo aan Sinterklaas. Dat komt omdat ik van gedeeltelijk niet-Nederlandse afkomst ben. Maar wel op school. En ik heb ook bij een bevriende kleuterleidster... meer dan eens voor Zwarte Piet gespeeld. All the way zwart, ja, met het nadoen van accent en je dom gedragen enzovoort. Er was geen vuiltje, geen roetveeg aan de lucht in de jaren, zeg maar 70, waar dit over gaat. De aanleiding was dat we in de maatschappelijke discussie het protesten kregen. Mensen die vertelden dat het pijnlijk was en beledigend... en bijdroeg aan stereotypen waar ze niet alleen maar rond 5 december... maar ook in de rest van het jaar last van hadden. Je kan wel zeggen, mijn bedoelingen zijn goed en ik bedoel er niks verkeerds mee. Maar dat is eigenlijk, maar of dat zo is eigenlijk niet de goede vraag. De goede vraag is, hoe voelt een ander dit? De kern van die traditie... die in mijn vroeg jeugd er nog was, die is er al lang uitgesloopt. Namelijk in die tijd was Zwarte Piet niet alleen maar zwart. Hij was ook iemand die de kinderen slaag gaf. En hij had een zak bij zich waar dat snoep uitkwam... waar de stoute kinderen in meegingen naar Spanje. Dat vinden we nu. We vinden nu dat kinderen daardoor misschien getraumatiseerd worden. Dus het is nu alleen nog maar gratis bier, maar dan gratis snoep voor iedereen. En dat wordt dan een traditie genoemd. Dat is natuurlijk de traditie niet. En een overgrote meerderheid van Nederland vindt dat het er niet zoveel toe doet. Dat de roetveegpieten ook prima zijn. En de mensen die per se nog zwart geschminkt door, weet ik veel, Spakenburg of zo... of Staphorst willen lopen. Ik zou op dit moment zeggen, laat ze. Te provoceren. De bedoeling is om dan een reactie uit te lokken... terwijl het niet meer relevant is. Ja, dit was het voorbeeld van Hans Maarten van den Brink. Ja, die eerste gedachte is dus, het is nu eenmaal zo, Marion. En daar dan argumenten bij bedenken als je vraagt, maar waarom denk je er dan zo over? Ja, vaak, ik vermoed dat heel veel mensen er niet heel erg over nadenken... waarom ze tegen het Koningshuis zijn of voor Zwarte Piet. Dat is nu eenmaal zo, want we zijn het zo gewend. En je ziet ook bij als mensen van standpunt veranderen, bijvoorbeeld over Zwarte Piet, dat het pas gebeurt nadat ze zich gaan verdiepen in de mensen die er heel veel bezwaren tegen maken. En dan moet je natuurlijk wel bereid zijn om je daarin te verdiepen. En als je dan mensen ontmoet die zeggen, ja, ik heb daar gewoon als kleurling of zwarte gewoon heel veel last van. Ik voel me echt gewoon beledigd door iets als Zwarte Piet, dan ben je eerder geneigd om daarover gaan na te denken dan dat je misschien een politicus dat hoort zeggen. Maar in de basis gaat het dus altijd, het kunnen verschillende redenen zijn waardoor je van mening bent veranderd. Het kan de tijdsgeest zijn, maar in de basis ligt het toch altijd in een ontmoeting met iemand anders. Heel vaak, ja. Het kan ook zijn en iemand die je dan vertrouwt ook, of kan dat willekeurig iemand kan zijn? Iemand, het vaak gebeurt bij iemand die je vertrouwt, dus een familielid, een kind dat jou confronteert met wat leidt je verspillend leven. We hebben bijvoorbeeld ook een Josine Modderman die ontzettend veel uitgaf en een hele schoenencollectie had. En als ze biefstuk kocht, maar toch geen zin in had, gooide ze in de kliko en ging ze iets anders kopen. En op een gegeven moment zei haar dochter van, mama, hoe jij zo leeft, dat is gewoon verspilling en dat is slecht voor het klimaat. En daardoor ging zij denken van, hé, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Als zij een van de sierencampagne had gezien over verspilling, was ze misschien minder geneigd geweest om daar even bij stil te staan. Maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld iemand die je heel hoog hebt zitten, bijvoorbeeld een hoogleraar of een docent voor de klas, die jij sympathiek en deskundig vindt, daar kun je ook door laten overtuigen. En wat dan interessant is, we laten ons dan dus wel overtuigen, maar we vinden het wel nog heel moeilijk om dat te delen met mensen in onze omgeving die daar anders over denken. Dus daar voelen we ons nog niet helemaal veilig in. Dus dat is iets wat in de samenleving zit ook. Ja. Dat we dat moeilijk vinden, terwijl je zou zeggen, voortschrijdend inzicht. Prachtig, prachtige zeker eigenschap. Ja, want bijvoorbeeld ook Erik van den Burg, die we ook hebben geïnterviewd, die staatssecretaris nu is, die zegt, ja, veranderen van mening is een teken van wijsheid. Want ik denk dat je nadenkt en ook je eigen standpunten tegen het licht wil houden. Maar als je wordt het in Politiek Den Haag heel vaak natuurlijk niet gebracht. Dan is het, je bent gedraaid. Zeker, dat is jammer. Juist in de politiek is er de neiging om heel hard aan je standpunt vast te houden. In die zin vind ik Mark Rutte ook wel interessant. Die al heel lang vond die Zwarte Piet onzin, moet er gewoon zo houden. Dat is, hoort bij onze cultuur. Totdat hij in de gaten kreeg dat steeds meer mensen vonden dat eigenlijk gewoon niet meer kan. En toen hij wordt heel erg geleid door de veranderende tijdsgeest. Ja, ja. Hij is daar echt een voorbeeld van die daar zich door laat beïnvloeden. Geldt dat is een agenda van nu. In plaats van een agenda van over 10 jaar. Ja. Ja. Ja. Je interviewt meerdere politici. Hè? Caroline van der Plas komt ook voor in het boek. En zij is ook op één thema van mening veranderd. Tijdens het roken van een sigaretje. We hadden het eerder met haar in de uitzending al over het roken. Ja. Met Sylvana Simons. Ja, zij vond bijvoorbeeld excuses maken voor het slavernijverleden. Dat is niet nodig. En waarom zou dat doen? En het vertelt ook vond ik heel interessant dat zij, toen ze in de Kamer kwam, heel veel mensen ontmoette. Sowieso, hè? En in de samenleving, maar ook in de politiek. En dan in de politiek, als je daar zit, moet je ook je standpunt onderbouwen. En ze ging vaak met Sylvana Simons een sigaretje roken. En die, zoals we weten, is zij heel groot voorstander van excuses maken. Ook dankzij haar is het gebeurd. En zo langzamerhand in die gesprekken kreeg je steeds meer begrip voor haar standpunt. En ze is daar ook voor uitgekomen, toch? Caroline van der Plas heeft gezegd, ik ben van gedachten veranderd. En dat zouden eigenlijk wel meer mensen wat jou betreft mogen doen. Gewoon in het openbaar. Ja, ik denk vertel dat maar. Ja, ik denk dat we niet zo moeilijk moeten doen over onze mening. Ik bedoel, wat is dat eigenlijk? We overschatten schijnbaar ook onze kennis. Dus laten we wat flexibeler erin zijn. En het is ook heel leuk om te discussiëren. En het is ook leuk om van mening te veranderen. Het boek Hoe ik van mening veranderde ligt er dan vandaag in de schappen. Mooi tegengif ook tegen polarisatie. Dankjewel Marion Bolwijk, journalist van de Volkskrant en mede-auteur dus van dat boek. NPO Radio 1. Dry January is bijna ten einde. Het moment om onszelf weer te belonen met een glas. Maar hoe ernstig is dat drinken eigenlijk? Human, de publieke tribune. Op dit moment vallen al ruim 1 miljoen Nederlanders in de categorie probleemdrinkers. Is het eigenlijk gek dat alcohol zo gewoon is in onze samenleving? In de publieke tribune praat ik met mensen die zelf hebben ervaren hoe giftig alcohol kan zijn. Door hun eigen verslaving of door die van anderen. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld.

Nee, van Stoner. Ja, dan hoef ik hem niet. Oeh, ik vind hem lastig deze. Tegen 11:30 het antwoord voor iedereen en dus ook voor mij. We kijken nog even hoe het gaat intussen bij de tennisvrouwen op de Australian Open. De halve finale, Gauff tegen Sabalenka, Edwin Peek van de NOS. Het was net nog ongemeen spannend. Hoe staat het er nu voor? Ja, in de tiebreak was het eigenlijk niet meer spannend. Maar die eerste set was het wel. Het werd dus een tiebreak en die ging met 7-2 naar Arina Sabalenka uit Belarus. Zij is ook de titelverdediger hier in Melbourne. En in de tweede set gaat het gelijk op. De eerste game was heel erg spannend met breakpoints voor Sabalenka. Toch wist Coco Gauff, de 19-jarige Amerikaanse, die game binnen te halen. En sindsdien gaat het gelijk op. Het staat 3-2 voor Gauff in de tweede set. De eerste set dus naar de Belarusin Arina Sabalenka. Edwin Peek, dankjewel weer. Nu van geheel andere orde. De Nederlandse politie kreeg het afgelopen jaar een record aantal meldingen binnen van overlast door mensen met verward gedrag, blijkt uit cijfers van vorige week. In totaal kwamen er ruim 140.000 meldingen binnen. Het gaat hierbij onder meer om mensen met psychische stoornissen. De grootste vraag is, hoe gaan we om met mensen die lijden onder psychische problemen? Onze spraakmaker van vandaag, theaterregisseur Abdel Daoudi, probeert er in zijn voorstelling 233, dankjewel, Gade, een antwoord op te vinden. De inspiratie hiervoor haalt hij uit zijn eigen leven. Zo goed dat je er bent, Abdel. Dan kun je mij ook even een beetje helpen met mijn tekst. Dankjewel. Ik zei al, de voorstelling heeft alles te maken met je eigen leven. Je broer kampt met ernstige psychoses. Ja. Hoe lees je dan zo'n nieuwsbericht over de overlast door verwarde personen? Ja, heel erg met gemengde gevoelens. We hebben de afgelopen jaren zelf ook heel erg te maken gehad met overlast die mijn broertje veroorzaakte. Zo is hij 3 jaar geleden, hij woonde zelfstandig. 3 jaar geleden zijn zelfstandige woning verloren, omdat er via dossiervorming overlast voor de buren en de wijk ontstond, waar de woningbouwvereniging uiteindelijk heeft besloten om hem zijn woning via gerechtelijke procedure te ontnemen. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, we moeten deze verwarde mensen in onze armen sluiten en opvangen, in plaats van ze verder weg te duwen en ze nog meer in de vergetelheid te raken. Ja. En door hun verwarde problematiek te laten groeien. Hij kampt dus met psychoses. Hoe uitte die zich bij hem? Hij is heel wantrouwig. Hij hoort stemmen en hij ziet personen. Mijn broertje, de meesten zijn van religieuze aard. Dus hij heeft contact met mensen die niet meer leven en al eerder overleden zijn. En profeten, zoals Adam en Eva. Oh ja, ja. Tot zover terug. Ja, dat gebeurt natuurlijk allemaal in zijn hoofd. Voor hem is dat anders. Voor hem is het de werkelijkheid. Hoe uitzicht dat dan naar buiten toe? Want ja, als hij in eigen huis zit, zou je zeggen, dan heeft niemand er last van behalve hij. Van zijn, ja, van zijn werkelijkheid. Maar hoe uitzicht dat buiten? Ja, behalve hij en zijn omgeving. Ja, die met hem woont. Ja, precies, ja. Die met hem woont. En die zich zo heel erg ernstige zorgen maken. Mm-hmm. Om hem. Een groot deel naast de psychoses, zoals ik net al zei, heeft hij heel veel last van paranoia. En mm-hmm. denkt hij dat er systemen zijn die zich tegen hem keren. En hij ervaart heel veel spanning op het moment dat hij in zo'n psychotische aanval zit. En hij gaat zingen. Hij gaat zingen om zichzelf te reguleren, de stemmen te verdrijven, niet meer te horen. Ook buiten op straat? Buiten op straat, op het balkon. En gaat de straat op. En zo is hij al regelmatig in problemen gekomen. Ja. Want mensen vinden dat vervelend. Ja. Dat is het natuurlijk ook. Het is een bepaalde mate van overlast die je dan ervaart. Maar jij zegt, daar moeten we echt anders mee omgaan. Hoe? Dat is een ingewikkelde vraag. Wat ik vooral heel veel zie bij mijn broertje en bij andere verwarde personen, is dat die vorm eigenlijk een uitroep van hun angst is. En dat ze heel graag geholpen willen worden en contact mm-hmm. willen. Dat zie ik bijvoorbeeld heel erg bij mijn broertje. Er is een absolute noodzaak naar contact en naar om mee te komen in de samenleving. Maar op de een of andere manier lukt het niet, mede door de manier waarop wij deze samenleving hebben ingericht. Die gaat maar als een soort enorme rat race door. En het lukt ze niet om mee te komen. En ze blijven eigenlijk achter. Ja. En ik denk dat er daar een verantwoordelijkheid voor ons ligt om ze op een manier te dragen en mee te nemen met ons. Ja. En er zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren heel veel instellingen gesloten. Hè, woonvormen waar mensen als jouw broer terecht konden. Mm-hmm. Waar is hij uiteindelijk terecht gekomen? Mijn broer is van crisisopvang tot crisisopvang teruggekomen. Maar die is door mijn ouders opgenomen. Dus die is weer op 31-jarige leeftijd, of 32-jarige leeftijd, weer bij mijn ouders ingetrokken. Omdat mijn ouders, ja, zoals mijn moeder zegt, ik kan hem niet op straat laten leven. En dat wil ik ook absoluut niet. Dus wanneer het goed gaat en wanneer we dat aan kunnen en kunnen dragen, woont hij bij ons en wordt hij opgevangen door mijn ouders. Pittig lijkt me. Heel, ja. Voor je ouders ook. Ja, heel pittig, want ze hebben niet de middelen of de professionaliteit om hiermee om te gaan. Nee. Inmiddels zijn ze ervaringsdeskundige na 10 jaar. Maar, maar goed, zij wonen natuurlijk ook in een wijk. Ja. En jouw broer is wie die is. Ja. En veroorzaakt daar ook overlast. Ja, ja. Alleen is er nu meer controle vanuit mijn ouders. En kunnen ze dat op enigszins hem opvangen wanneer hij in zo'n crisis zit. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat wanneer hij in een crisis zit en de psychische klachten zo hevig worden, dat ook zij hem niet meer tot hem door kunnen dringen. Ja. Hoe heb je nou dit verhaal van je broer, jouw ervaring, vertaald in een voorstelling? Ik klopte dus aan bij Rose Stories. Dat is de producent waar die dit mogelijk heeft gemaakt. En ik wilde een verhaal maken over het spanningsveld tussen collectiviteit en individualisme in deze samenleving. En dat is natuurlijk een ontzettend groot thema. Dus dat moet gestructureerd en gekaderd. Wilde dat specificeren door zo de... Wat ik net zei, mijn broer wil heel erg verbonden raken. Dat is eigenlijk wat ik de afgelopen jaren steeds meer zie. Probeert aansluiting te vinden. En ik denk dat dat een verlangen is binnen ons allemaal. Om connectie te blijven houden. Ik denk dat dat een gezond verlangen is. Want dat is de manier waarop we onze geest gezond houden. Wanneer we met elkaar in aanraking komen. En dus ik heb aan Rose Stories gevraagd. Zo, kunnen we een writers room inrichten. Mm-hmm. Dat is zijn meerdere schrijvers. Om een verhaal te vertellen over die collectieve samenleving die zo door individualisme gestuurd is. Met als uitgangspunt het verhaal van mijn broertje die op 32-jarige leeftijd weer terug bij zijn ouders komt wonen. Ja. Dus dat uitgangspunt hebben we genomen. Jason komt weer verplicht bij zijn moeder wonen in een zogeheten bloemkoolwijk. En door de manier waarop hij zich in die wijk manifesteert, zet hij die wijk op spanning en ontwikkelt zo een verhaal over Jason en hoe wij met Jason en met elkaar omgaan. Ja, zo'n bloemkoolwijk is een wijk, wat is het, jaren 70, 80 wijken? Jaren 70. Een beetje van die kleine... Ja, zo'n typische wijk waar je aan één kant in kan en het cliché van is, je verdwaalt hier je altijd. Komt er nooit meer uit, als je er niet meer vandaan komt. Heel herkenbaar. Maar zo'n typisch zo'n wijk die in de jaren 70 gebouwd is, juist om die sociale cohesie in zo'n omgeving te versterken. En daar komt dan jouw broer dus in terecht. Verslaggever Thomas Schuurman is langs geweest bij een van de repetities. We horen in zijn reportage acteurs en we horen ook jou aan het werk met regieaanwijzingen. Ik ben Jason van Naomi, nummer 12. Ja, ja, ja. Heb jij Kees gezien? Kees is aangereden, mevrouw. De hoofdrol in het stuk is voor Dalorin Bartes. Die speelt Jason. Ja, een jongen met issues, zullen we maar zeggen. Hoe bereid je je daarop voor? Ik ben heel erg gaan observeren in mijn omgeving. Wat vrienden, laat ik het zo zeggen, die het een en ander los hebben in een bovenkamer. Je bent er bekend mee? Ik ben er wel bekend mee, ja. Ja. In mijn hoofd? Helder hemel! Ja, ik wil versmelten, maar ook los. Dat we van elkaar weten dat we ook samen zijn als we niet bij elkaar in de buurt zijn. Ik wil dat ze weten dat ze me kan vertrouwen en ik wil... En seks. En leuk. Ja, dat was wel leuk. Mag ik terug? Ik ben er nog niet helemaal, omdat er iets is wat ik toch wel echt heel erg spannend vind. Omdat het zo zo, ik kom niet aan mijn woorden. Herkenbaar is, inderdaad, voor mij. Dat de reden is waarvan ik denk van, oké, volgens mij moet ik hem eerst gewoon even heel technisch en vanuit mijn fysiek, dat het bijna een soort dans is, voordat het echt in de ziel kan komen of zo. En daar begint het nu wel een beetje tijd voor te worden. Je bent lang zoekende geweest. Ja, nog steeds. Ik ben nog steeds heel erg zoekende. Tenminste, ik voel wel waar het hem in zit, maar nu mag het echt over mij gaan, denk ik, meer. Baby! Paaf, paaf, paaf, paaf! Een peuter, een kleuter. Justus van Dille speelt Milo, een wethouder in dit stuk. Jij twijfelt weer. Ik ben zo moe, ik had bijna de politie gebeld vannacht. Voor iemand die zingt. Heeft het je kijk veranderd op mensen die hiermee kampen? Even gewoon puur naar het stuk kijkend. Je vraagt je op een gegeven moment wel af, als je dus in een grote wijk woont of een stad met zoveel mensen, met zoveel eigen rugzakjes en problemen, dat je inderdaad afvraagt, hoe kun je eigenlijk, als je zo dicht op elkaar woont, nog goed met elkaar omgaan en een gemeenschap vormen? Het stelt vooral heel veel vragen van, hoe moet je het nou eigenlijk aanpakken als je ziet dat het misgaat met de buurman of met de buurvrouw? Omdat je dat allemaal in het stuk terugziet, wat de gevolgen zijn en hoe iedereen er anders in staat. Ja. En eigenlijk omdat iedereen zo met zichzelf bezig is de hele tijd, is er bijna geen oog voor de ander. En dan gaat het eigenlijk mis, als dat er niet meer is. Dat dit enige moment wordt wel. Maar je bent dus in extase van die ervaring. Aha, en dat kan wel gewoon. Je bent geland, maar je bent in extase omdat je geland bent. Ja. Ik bedoel dat wij meteen heel bevooroordeeld en eigenlijk heel erg met onszelf bezig zijn. En het is alleen een schreeuw om hulp en aandacht en om dat te tackelen. Om 4 uur 's nachts, als ik om 6 uur weer op moet? Ja, ik denk dat het dus een voortraject is. Dan moet je dat voor zijn. Ik denk dat je dat voor kan zijn als je eerst contact hebt gemaakt. Ik denk dat het daar vooral om gaat en elkaar zien. Nou, succes met deze worsteling. Dankjewel, dat heb ik nodig. Je hoorde een bijdrage van verslaggever Thomas Schuurman. En hij was op het laatste gesprek met de hoofdrolspeler, Herta Loren Martens. Voor hem dus ook een worsteling, hè? Het is niet makkelijk. Ja, nee, absoluut. Hoe geef je een psychose weer? En hoe maak je dat traject voelbaar? Terwijl je als acteur zelf niet geen last hebt van psychoses. Ja. En hoe vertaal je dat? En je hebt gekozen hoe doe je voor dat het vuur, aan? Hè? Ja, we hebben in de voorstelling gekozen om willen een theatrale manifestatie hebben van psychoses. En hoe vertaal je dat naar theater zonder dat je alleen maar een gek hoeft te spelen? Dus er is een personage die speelt het vuur. Dus dat is een magisch realistische component in de voorstelling. Jason maakt vuur en dat zorgt dat hem rustig maakt. En die stemmen in zijn hoofd, alsof hij spreekt tegen het vuur. En ik vond dat een mooie analogie, omdat het vuur is zowel dat wat ons warmte geeft en dat wat passie is en dat wat ons drijft, als een destructieve kracht. Want vuur, zeker in de vorm van brand, richt schade aan. En dat is ook de schade die zich in de wijk manifesteert. Er ontstaan brandjes tot aan een ongecontroleerde brand die maar niet te doven is. Maar je maakt dus daarmee ook de psychose heel tastbaar. Ja. Dus niet alleen voor de acteurs natuurlijk ook, maar ook voor mensen die in de zaal zitten. Van, zo ziet dat er dus werkelijk uit. Het is natuurlijk heel moeilijk om iets weer te geven op het toneel wat in iemands hoofd afspeelt. Ja. Dat heb jij dus tastbaar gemaakt. Hoe vond je het uiteindelijk? Want jij ziet dat dan gebeuren op het podium. En je hebt het allemaal wel bedacht. En je was ook bij het schrijfproces aanwezig. En nu zie je dat samenkomen op het toneel. Het gaat ook over jou. Over jouw broer. En als je toen we dit aan het maken en aan het ontwikkelen waren, zeker in het schrijfproces en in het eerste fase van het repetitieproces, ben ik vooral heel ambachtelijk bezig en ben ik aan het zoeken naar hoe kunnen we dit op best mogelijke manier vormgeven en de constructie te maken. Maar afgelopen week hebben wij gemonteerd. Dat betekent zo dat je in de laatste fase van de voorstelling echt alle elementen bij elkaar brengt, licht, geluid, en dat je er een soepel geheel van maakt. En toen kwamen we richting het einde. En toen bekroop mij een zekere mate van emotionaliteit en dat ik mezelf ook nog heel even terug moest trekken. Omdat we waren zo aangekomen bij een scène en de donkerte dat Jason in dit geval zoveel vertrouwen heeft in die stemmen en in vuur tot aan de grootste destructie die op dat moment mogelijk plaatsvond kan vinden. En dat dat Jason zelfs dan nog hoopvol reageert en dan komt het goed, terwijl de stemmen in zijn hoofd hem regelrecht de afgrond in werken. En prachtig gespeeld door Dalorem Wartes toen en Lotte Driessen. Dat het me toen wel even benauwd werd, omdat ik toen realiseerde dat het zo ongelooflijk verdrietig is dat een verward persoon in deze fase meer vertrouwen heeft in de destructieve stemmen dan in de realiteit en zijn omgeving om zich heen die hem veilig proberen te houden en voor hem willen zorgen. Ja, en je bent in die voorstelling ook op zoek, hè, naar die radicale empathie, ja, van die omgeving. Wat wil je dan eigenlijk bereiken? Waar hoop je dat mensen mee naar huis gaan als ze jouw voorstelling hebben gezien? Ja, ik hoop altijd de blik te werpen op dat wat iemand beweegt. En dat je kijkt en dat je ziet naar wat beweegt iemand. En waarom vertoont hij dit soort gedrag. Meer nog dan dat je naar het gedrag kijkt en wat voor resultaten dat gedrag heeft op de omgeving. Dus ik noem het een verplaatsing. Dus zeg maar in de intrinsieke motivatie en redenen waarom iemand... Nou, eigenlijk doe je misschien wel een beetje op het toneel wat Marion Bolwer met haar boeken beoogde. En dat is mensen tot op andere gedachten brengen over mensen die verward zijn, die zij zien. Ja, ja. Dus vooral inderdaad heel erg te luisteren. Er zit dus een prachtige zin van Naomi, zijn moeder, in het stuk. Die zegt, je moet niet luisteren naar wat hij zegt, want hij zegt dingen. Maar je moet luisteren naar de angst die daaronder zit. En nou, dat mogen we met z'n allen net wat meer proberen. Abdel de Oudi, dank je wel voor dit gesprek. De voorstelling 233 graden gaat zaterdag in première en is tot en met april door het hele land te zien. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Erik van der Kolk uit Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. 57 jaar en houdt van pubquizzen. Ja. Kijk, en dan zit u hier goed. Dit is zeker, in feite een pubquiz, maar dan zonder het bier. Ja, alleen het is... Wat was het? 99 punten, geloof ik, hè, gisteren. Ja, neergezet door Koen Cornelis uit Hazenswouderdorp. Ja? Ziet u er een beetje tegenop? Nou, we gaan het gewoon proberen. Ja, zo is het. Huishoudens met de laagste inkomens hebben komend jaar nog minder te besteden. De groep die het hardste nodig heeft, gaat erop achteruit. Alleenstaanden met een laag inkomen hebben gemiddeld 65 tot 75 euro minder te besteden. Twee verdieners met kinderen gaan er tussen de 100 en 300 euro per maand op vooruit. Dat is prettig als je boodschappen moet doen, dat is prettig als je moet tanken. Het is fijn dat er nu meer in de portemonnee zit. Maar we zijn er nog niet. 2023 was een jaar om op adem te komen. En dan hoop je dat je in 2025 uit dat gat bent. Vrijwel alle huishoudens in Nederland gaan er dit jaar financieel op vooruit, maar de mensen met de laagste inkomens blijven achter. Vraag 1, dat komt vooral doordat welke toeslag dit jaar is afgeschaft? De energietoeslag? Ja. Vraag 2, welke organisatie heeft deze nieuwe koopkrachtcijfers berekend? Nibud. Ja. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Ze waren op weg naar huis. 65 Oekraïense krijgsgevangenen in een militair transportvliegtuig. Korte tijd later is er een enorme explosie. Meteen beschuldigden de Russen Oekraïne van de crash. Twee soldaten расстреляли в воздухе. Tenminste, dat is het verhaal van Rusland. Wie wil dat er een internationaal onderzoek komt naar het vliegtuig dat gisteren neerstortte in Rusland? Zelensky. Ja. Hij zegt niet zeker te weten dat er 65 Oekraïense gevangenen aan boord waren. En Zelensky betwijfelt ook of de Russen het incident betrouwbaar onderzoeken. Vraag 4 dan. Hoe heet de Zuid-Russische regio waar het vliegtuig neerstortte? Belgorod. Ja, zo'n 50 kilometer van de Oekraïense grens is dat. Vraag 5 dan. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Twee van de partijen die op dit moment aan het praten zijn in de informatie, zijn er niet voor. NSC is tegen, VVD is tegen. Dus ik heb een grote taak daar liggen. Wie is dit? Fleur Agema, ja. PVV. Hartstikke goed. Na jaren in de aanval moest de PVV-Kamerlid gisteren juist in de verdediging in de Tweede Kamer. U heeft nu 5 punten. U kunt een extra punt of 2 scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Makkelijk of moeilijk? Doe maar makkelijk. Makkelijk. In het debat over de begroting van Volksgezondheid wilden ze gisteren vooralsnog geen steun geven voor het afschaffen van wat? Het eigen risico. Ja, goed. Van de zorgpremie. Ja. Een mooie toevoeging, maar het antwoord was al goed, hoor. 6 punten bij deze. Bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 bij verdienen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als u denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet. 4. Ik ben niet binnen de lijntjes gebleven. 3. En was blijkbaar niet uitgekookt genoeg. 2. Dan blijf ik nog maar wat langer in de witte sneeuw zitten. 1. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 9 jaar cel tegen mij geëist vanwege drugsinvoer. Quincy Promes. Ja, dat is goed. Ja, ik ben niet binnen de lijntjes gebleven. Ja. Lijntje cocaïne natuurlijk, maar ook lijnen van de voetbal. Ja. En er was blijkbaar niet uitgekookt genoeg. En dan blijf ik nog wat langer zitten in de witte sneeuw. Dat was hem, Quincy Promes. 15 vragen goed beantwoorden, Erik, om ook op te gaan. Makkie toch, dacht ik. De Nationale Nieuwsquiz. De NOS heeft miljoenen advertenties voor drugs gevonden op welke app? Telegram. Ja, een succesvolle IVF-poging biedt hoop voor welk met uitsterven bedreigd dier? Witte neushoorn. Ja, vorig jaar kochten Nederlanders het hoogste aantal van wat in 11 jaar tijd? Is goed, was de hintsvraag. Een grote brand heeft in welke stad een voetbalclubhuis verwoest? Amsterdam. Ja, burgemeester Marcouch wil zich inzetten voor een verbod op het verbranden van wat? Geen idee. Koran, welke club was het afgelopen seizoen de voetbalclub met het grootste omzet? Geen idee. Real Madrid, van de rechter mag Gelderland wolven bang maken met wat? Paintball. Ja, Ursula von der Leyen begint vandaag aan de lang verwachte gesprekken met welke sector? Boeren. Ja, binnen nu en 3 maanden moeten de eerste proeverijen van wat een feit zijn? Wijn. Kweekvlees. Wie maakte het enige doelpunt van Feyenoord gisteren tegen PSV? Quinten Timber. Ja, na een dodelijke aanval uit wil Italië 24 van wat voor dieren afschieten? Beren. Ja, en een start-up uit welk land heeft een nieuwe accu onthuld die 50 jaar mee zou moeten gaan? Amerika. China. Ja, helaas. Ja. 8 vragen goed, 56 punten. Maar ik vind het een mooie poging, hoor. Ja. Eerlijk is eerlijk. Gewoon terugkomen, revancheren die handel. Erik van der Kolk. Dankjewel. Oh, we gaan nog even terug naar de Australian Open. Hoe staat het er nu voor, Edwin Peek? Ja, Arina Sabalenka, de titelverdediger dus, die heeft gewonnen. 6-4 pakt ze de tweede set. Dus ze verslaat de Amerikaanse Coco Gauff in 2 sets. Toch knap afgemaakt, want het zag er naar uit dat het een lange wedstrijd ging worden. Maar ze doet het in 2 sets. Sabalenka door naar de finale. Goed nieuws dus. Daar voor Sabalenka. Dankjewel hier, mijn spraakmaker Abdel Daoudi. En ook dank Marjan Bolwijn voor jullie komst aan de studio. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, Tweede Kamer praat vanmiddag met premier Rutte, demissionair premier Rutte, over de aanstaande eurotop. En daar is de vraag, krijgt president Zelensky zijn centen van de Europese Unie? Met andere woorden, gaat Viktor Orbán, de premier van Hongarije, niet langer dwars liggen? Ik praat met Jan Paternotte zometeen in Sven op 1. Dank voor het luisteren. We gaan naar Michel Koenen van het NOS Nieuws voor het NOS Nieuws. Fijne dag.